بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و ذبح ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پانے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ تمام یہاں صبح سے اس ایک روزہ میگا کانفرنس کے لیے جمع ہوئے تھے, اور یہ اس کی آخری نشست, آخری کڑی ہے, آخری سیشن ہے. جو بات مجھ سے کہا گیا تھا کہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں, اس میں بالخصوص جو ایک اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام لایا اس کا تعارف جو ہے ہمارے برادران وطن یہاں جمع ہوں گے, میں ان کے سامنے رکھوں. لیکن چونکہ ابھی جن لوگوں کی کثرت میرے سامنے موجود ہے وہ مسلمان ہیں, میرے اپنے ہی بھائی ہیں, عنوان تو میں نے وہی رکھا ہے, تھوڑی سی اس میں تبدیلی لا دی. وہ اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو دعوت آپ لے کر آئے تھے اور جو آپ کی شخصیت تھی, چونکہ یہ ایک دعوتی انداز سے رکھا گیا ایک کانفرنس ہے جس میں غیر مسلموں کو خاص طور سے کہ ان تک بات پہنچائی جائے اسلام کی, اور یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے, تو چونکہ ان کے لیے تھا. لیکن ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ان کو اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہے, اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے کچھ نہ کچھ پتا ہے, لیکن جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں انہیں ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں آتا. کہ برادران وطن, جو کچھ دعوت دی گئی بہت مختصر انداز میں ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا تعارف دیا گیا, قرآن دے دیا گیا, لیکن یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہم لوگوں کو دے. تو جو میرا عنوان ہے آج, جو اسلام کا پیغام ہے محبت کا, اس پیغام کو میں اس شکل میں رکھوں گا کہ جہاں کچھ باتیں دعوتی بھی ہوں گی وہیں اس میں اکثر باتیں ہماری اصلاح کے لیے ہوں گی, کہ اس بات کو ہم سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا, جو پیغام لایا, اس کو لے کر عالم انسانوں تک جو ہے اور بالخصوص جو ہے غیر مسلموں تک اس پیغام کو لے کر پہنچیں. سب سے پہلی چیز تو اس پروگرام کی, اس کانفرنس کی اہمیت کو آپ سمجھیے. میں اس کانفرنس کے آرگنائزرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی کانفرنس اس زمانے میں, اس سمے میں انہوں نے رکھی, اس لیے کہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے, یاد رکھیے بہت سخت ضرورت ہے, اس لیے کہ ایک دین جس کو اسلام کہا جاتا ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اسلام کے خلاف میڈیا جو باتیں بیان کر رہا ہے, جس انداز سے بیان کر رہا ہے, اور چند غلط لوگوں کی پکچر ایسی بتائی جا رہی ہے جیسا کہ پورے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے اتنے ڈرے ہوئے بھیبیت ہیں کہ مجھ جیسا انسان, اور میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں الحمدللہ, مجھ جیسا انسان اگر کوئی ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے یا پلین میں سوار ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کبھی کبھار دعائیں کرنا چالو کر دیتے ہیں, وہ دعائیں کرنا چالو کر دیتے ہیں. ایک تو داڑھی والا ملا, پینٹ بھی اونچی پہنا ہو تو فنڈامنٹلسٹ بھی دکھتا ہے تھوڑا سا بنیاد پرست, اور پھر وہ سوار ہو گیا ٹرین کے اندر, اب مطلب امید کرتے ہیں کہ ٹرین اسٹیشن پہ ہی جا کر رکیں گی, امید کرتے ہیں. پہلے تو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اس کو ضرورت تھی آنے کی, تو کیا کام ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ دعائیں شروع کر دیتے ہیں, اور میں نے لٹرلی یہ دیکھا ہوں, ایک مرتبہ ایک مقام پہ جو ہے ایئرپورٹ پہ میرا اترنا ہو, جب سیکیورٹی چیک کے لیے جانے لگا تو ایک شخص جو پولیس والا تھا کہنے لگا باپ رے, ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ ہتھیار لے جانے کی اجازت دی تھی حکومت, کچھ بھی نہیں میرے پاس, لیکن وہ کہہ رہا ارے باپ رے. اس کا یہ جملہ یہ چیز بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا گیپ ہم سے رہ گیا کہ ہم نے ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک اس دین کا پیغام ہی نہیں پہنچایا, جس کا پیغام شانتی اور امن کا اتنا زبردست ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے, تم پر اللہ کی طرف سے شانتی ہو, ایشور کی طرف سے تم پر شانتی ہو, ये नहीं पूछता कितने मार किया है, कितने गिरा किया है, कितनों को ये किया, कितने खून किए, कितने मर्डर हुए, कितने बम विस्फोट किए तुमने। सलाम करता है, मतलब उसका बेसिक मैसेज ये शांति के मिलो तो एक दूसरे को, बोला सलाम वालेकुम, तुम शांति में रहो मेरे से, तुम पर शांति हो। तो जिस दीन का बुनियादी मैसेज, जिसको एक चार पहचान कहते हैं, लोग मिलते हैं तो एक दूसरे कुछ कहते हैं, उसकी पहचानी सलामती है, शांति का संदेश है उस दीन के बारे में, और उसके जिस जो दीन जिस पर नाजिल हुआ और मुकम्मल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लोग नऊज़ बिल्ला टेररिस्ट कह रहे हैं, उस दीन के मानने वालों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। तो ये बहुत अहम वक्त था कि जिसमें ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जबकि लोग और बिलखुसूस हमारे बरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई बहुत हमसे डरे हुए, बहुत डरे हुए, याद रखिए। तो इस उसमें अगर हम कुछ लोगों तक भी एक क्लियरिफिकेशन का मैसेज, मिसकंसेप्शन, गलत धारणाएं जिसको कहते हैं ना, अगर उतना भी क्लियर कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, याद रखिए, बहुत बड़ी बात होगी। आइए, ऐसा क्यों होता है कि एक कौम, एक कम्युनिटी जिसका पैगाम शांति है, अमन है, जिस दीन का नाम अमन है, सलामती है, शांति, इस्लाम का अर्थ ही शांति होता है, उसका मानने वाला जब दूसरे से मिलता है तो तुम पर शांति हो, तुम पर अमन हो, तुम पर सलाम हो, वो दुआएं देता है, उसके ताल्लुक से ये गलत फहमियां, गलत धारणाएं, गलत बातें, मिसकंसेप्शन कैसे फैली, तो उसके सबसे पहले जिम्मेदार हम हैं, याद रखिए, वो हम हैं। मीडिया छोड़ दीजिए, लोगों ने क्या क्या छोड़ दीजिए, यहूद और नसारा जो साजिश करे वो सब छोड़ दीजिए, सबसे पहले कल्प्रिट, सबसे पहले खताकार, सबसे पहले गुनाह और गलती हमसे हुई कि हमने इस पैगाम को नहीं पहुंचाया। और खास तौर से अंतर सामाजिक संवाद, इंटर रिलीजियस डायलॉग हमने बंद कर दिए, समझ रहे आप, इंटर रिलीजियस डायलॉग, मतलब ये कि हम उनके पास जाए जो हमारे बरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई है, उनके प्रोग्राम्स में अपना दीन रखे, इसका पैगाम, इसका संदेश बताए, उनको अपने पास बुलाए, अपने पास बुलाकर इस दीन का पैगाम और इसका संदेश उनको पहुंचाए, इसका मैसेज उनको दे। चूंकि ये डायलॉग मुकम्मल तौर से कम्प्लीटली हमने बंद कर दिया, नतीजा ये हुआ कि लोग हमसे डरने लगे। एक मिसाल, एक एग्जाम्पल देकर आगे बात बढ़ाता हूँ, उदाहरण देता हूँ। समझ लीजिए, आपके पड़ोस में मैं आकर रहता हूँ, आप मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान, आपके पड़ोस में मैं आकर रहता हूँ, और जैसी मेरी शक्ल सूरत ऐसी है, टोपी पहना हुआ हूँ, दाढ़ी है, जो भी मेरा अमला ही आपके सामने, और मैं जब आपके पड़ोस में आके रहता हूँ या आपके घर में किराए से रहता हूँ, आपसे कभी बात नहीं करता हूँ, कभी बात करता, सुबह उठ के घर से चला जाता हूँ, शाम होते ही घर में आ जाता हूँ, दरवाजा बंद कर लेता हूँ, कभी बात नहीं करता हूँ। और एक दिन, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे घर में धमाके की आवाज आती है, आप क्या सोचेंगे मुझे बताइए, लाया मुल्ला ने मुसीबत, बहुत गुन्ना था, कभी बात नहीं करता था, पहले से शक था, सूरत देखती डर लग रहा था, है नहीं है बात, आप मुसलमान, मैं भी मुसलमान, लेकिन आप मुझसे खौफ ज़दा है सिर्फ मेरे मुंह बंद करने की वजह से। आप देखिए, दूसरा, मैं आपके घर में रहता हूँ, किराए से ही आपका पड़ोसी हूँ, मैं जब सुबह निकलता हूँ तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, मैं औरंगाबाद से आया हूँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, कानपुर में थोड़े दिन रहने वाला हूँ, फिर चले जाऊँ मैं शाम में, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाल बच्चे, कैसे आपके, मेरे भी घर पे सब खैरियत से, क्या चल रहा, रोज बात होती है। एक दिन मेरे घर में धमाके की आवाज आती है, मैं दावे से कहता हूँ सबसे पहले आप दौड़कर मेरी मदद के लिए आएंगे कि मेरे भाई को क्या हुआ। तो पहले उसमें आप मुझसे डर रहे थे और दूसरे उसमें आप मेरी मदद को आए, दोनों उसमें फर्क क्या था, किस चीज ने आपको मजबूर किया मेरी मदद पे आने को, और पहले उसमें क्यों आप मुझसे डरे हुए थे। दोनों चीज, दोनों वाकयात में सिर्फ एक चीज की कमी थी, बातचीत में नहीं करता था आपसे। उम्मत मुस्लिमा ने अपना मुंह मुकम्मल बंद कर लिया है, हम ना अपने दीन की दावत दे रहे हैं और ना ही कोई हमसे पूछने आ रहा है। तो ऐसे इदारे और कोई सिस्टम है जो उनको बताए और एक्सप्लेन करे कि दीन क्या है, जिसके नतीजे में वो लोग घबरा रहे हैं और डर रहे हैं। और याद रखिए, जैसा कम्युनिकेशन गैप, वार्तालाप नहीं होती, बातचीत नहीं होती, तो आप मुझ जैसे पड़ोसी से डर गए थे जब एक धमाके की आवाज आई थी, हालांकि वहां चूल्हा फटा था, मैंने बोलना भूल गया क्या फटा था, चूल्हा ही फटा था मेरा, तो पहले उसमें आप डर गए थे, दूसरे उसमें आप मदद को आए, फर्क सिर्फ है बातचीत करना। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, उठ खड़े होइए और लोगों से बातचीत कीजिए, बताइए उनको इस्लाम का मैसेज क्या है। और ये दौर दावत इस्लाम के लिए जितना जबरदस्त और जितना अहम और जितना आसान दौर है, मैं नहीं समझता हूँ तारीख में ऐसा दौर गुजरा है कि जब कौमें आपसे पूछ रही इस्लाम बताओ क्या है। आज आप गूगल पर जाइए, इंटरनेट जो लोग यूज करते हैं, एक जमाना था से 10 साल पहले, 2001 से पहले, मतलब 14 साल पहले, कि लोग सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफिक साइट्स, अश्लील जो गंदी पिक्चरें और फोटोज होती वो चीजें देखते थे, टॉप मोस्ट सर्चेज जिसको होते ना ढूंढते थे ये देखना है। आज हाल ये है सन 2001 के उस अमेरिका में वाकये के बाद कि सबसे टॉप मोस्ट सर्च जो लोग ढूंढते हैं और तलाश करते हैं वो इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज कुरान, हु इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु इज अल्लाह, समझ रहे आप। सबसे टॉप मोस्ट 10 सर्चेस निकालिए, वो अश्लील तो है नहीं अब लिस्ट के अंदर, वो पोर्नोग्राफी सब चला गया। लोग आज इस्लाम को ढूंढ रहे हैं कि किस चीज की दलील है। ये गूगल तो यहूद नसारा से बनाए हुए हैं, वो गवाही दे रहा है कि सबसे ज्यादा दुनिया जिस चीज को तलाश में ढूंढ रही है, तहकीक कर रही है, वो इस्लाम है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, वो इस्लाम और दहशतवाद टेररिज्म का क्या ताल्लुक है वो ढूंढ रहे हैं, और सारी दुनिया इसमें लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तजस्सुस, इस ढूंढने और इस सर्च की वजह से वो हक तक भी आ रहे हैं। एक वाकया सुनाता हूँ। रॉबर्ट बल्के जो है एक ब्राजीलियन मेरा दोस्त था, कई जमाने से मेरी उससे बातचीत होती थी। एक मरतबा जब बातचीत चल रही थी, और चूंकि मैं उसका नाम देखकर जाहिरी उससे सलाम वलाम नहीं करता था, पीस बी विद यू जो ईसाइयों को है उनके पास भी, हालांकि हिब्रू जबान के अंदर शलाम अलैकुम ही बोलते हो, लेकिन नाम एतबार से पीस बी विद यू, तुम पर जो है शांति हो, जो इंग्लिश तर्जुमा है सलाम का ही वैसे बहर। तो एक मरतबा जो है वो पहले मुझसे आया और मुझको सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह लिखा, तो मैंने तो अब जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, लेकिन मैंने कहा रॉबर्ट तुमने मुझको सलाम क्यों किया। तो उन्होंने कहा फैज साहब मैं तुमसे कब से बात करता हूँ, हालांकि मुसलमान को चाहिए मुसलमान से पहले मिले तो सलाम करे, तुमने मुझे कभी सलाम नहीं किया। मैंने कहा लेकिन तुम मुसलमान हो या मुझे पता ही नहीं, तो मैं तुमको सलाम कैसे करूँ, तुम तो उधर बैठे हो मैं देख नहीं पाता हूँ, और चेहरे पर उसकी दाढ़ी भी नहीं थी क्योंकि नॉन मुस्लिम था। तो मैंने कहा जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क में 0.0001% आबादी है मुसलमानों की, ब्राजील में बहुत कम, 1000 में 1, बहुत कम। तुम ऐसे मुल्क में हो और उसमें भी अक्सरियत फलस्तीनी लोगों को, इसलिए कि ब्राजील वो मुल्क है दुनिया का जिसने सबसे ज्यादा फलस्तीनी लोगों को रिफ्यूज दिया हुआ है, 16 मिलियन रिफ्यूज हुआ, और वो भी अरब है सब। तो मैंने कहा तुम मुसलमान कैसे, तो क्या मैं एक वाकया सुनाता हूँ। जब सन 2011 में अमरीका का वो वाकया हुआ जब वो दो बिल्डिंगों के अंदर जो कुछ हुआ बहरहाल वल्लाह वाला वो किसका किया कराया था, तो बहरहाल उसके बाद चूंकि हम साउथ अमेरिकन है, समझ रहे आप, अमेरिका के दो हिस्से शुमाली और जनूबी, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ये मालदार मुल्क है, और साउथ अमेरिका में गरीब मुल्क है, ब्राजील है, अर्जेंटीना, ये गरीब मुल्क है। तो इन दोनों की बड़ी आपस में दुश्मनी होती है दोनों मुल्क के लोगों की। बहरहाल उसने कहा जब 2001 का वो वाकया हुआ तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करके कुरान मंगाया ताकि मैं बम बनाने की तरकीब सीखूं और नॉर्थ अमेरिकन को कैसे मारा जाए वो तरकीब सीखूं, मतलब मास मर्डर कैसे करना शायद कुरान सिखाता है, तो मैं कुरान पढ़ूंगा और फिर नॉर्थ अमेरिकन से बदला लूंगा। तो मैंने बहुत तलाश करके एक कुरान मंगाया, कुरान मंगा के पूरा जहन लगा के तैयार होकर बैठा कि अब मैं वो तमाम फॉर्मूले सीखूंगा, बम बनाने के, खत्म करने के, मास मर्डर करने के, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एक साथ हजारों लाखों लोगों को मारने वाले जो हथियार होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। कुरान में शायद मोहम्मद साहब ने नौजुल्ला उसकी सोच थी, मोहम्मद साहब ने खतरनाक फार्मूले लिखे जो लोगों को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि उसने कुछ पिक्चरें भी देख चुका होगा ना जो इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बनाएगी, हालांकि आप तो अमन के बहरहाल पैगंबर थे, बात आगे आएंगी। तो मैंने वो निकाला। अब जब मैं कुरान पढ़ने लगा तो पूरे कुरान में बम बनाना तो दूर, थप्पड़ मारने का भी जिक्र नहीं मिला मेरे को, कैसा सामने वाले को चाटा लगाना, एक चाटे में चक्कर खा के गिर जाए, दो चाटे में मर जाए, तीसरे चाटे में, वो मैं ढूंढता रहा। तो मुझे बम बनाना, लोगों को खत्म करना, ये वो तो नहीं मिला, मुझे चाटा मारने का भी कोई नहीं मिला, और खास बात मैंने जब उसको सर्च किया और उसमें डाला सौर्ड तलवार, कभी जाऊंगा ना, तो तलवार का लफ्ज भी नहीं कुरान में। देखिए उस जमाने का जो डिस्ट्रक्शन का वेपन था जिससे लोग कत्ल करते थे वो तलवार नेजे भाले थे, तो मैंने तलवार ढूंढा तो तलवार भी नहीं मिला मुझे। तो मैंने बोला ऐसी किताब जिसमें तलवार का नाम नहीं है, जिसमें थप्पड़ मारने का भी जिक्र नहीं है, वो किताब का मानने वाला लोगों को मार ही नहीं सकता। फिर मैं पढ़ता रहा और मैंने हक को पहचान लिया, मैंने शांति को पहचान लिया, मैंने हकीकत में अमन को पा लिया। सुभान अल्लाह। तो लोग तलाश रहे हैं, हक को पहचान कर उस पर अमल कर रहे हैं। हम लोग कलकर खुश होते देखिए, अरे अमेरिका में माशाल्लाह हर साल 66,000 लोग ऑफिशियली इस्लाम कबूल करते हैं, 66,000, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी मजहब का कबूल करने का रेशो। हमको बड़ी खुशी होती है, अमेरिका में 66,000, यूरोप में फलां। याद रखिए इसमें हमारा जर्रा बराबर भी हाथ नहीं मेरा और आपका, वो खुद से आ रहे हैं। ज्यादा खुश कहनी में रहने की जरूरत नहीं है, वो खुद से हक को तलाश कर रहे हैं और जब वो हक को देख रहे हैं तो अमल कर रहे हैं। इसलिए कि इस्लाम को पाबंदी नहीं करता ना कि तुम यहाँ पैदा हुए तो इसमें अमल करना, खुला है, सच्ची बात सबके सामने है। जिसको जो हैंडसेट पसंद है, फीचर पसंद है, वो खरीद ले, उसका मसला है ना, जबरदस्ती थोड़ी बेचा जा रहा है कुछ उसको। तो वो लोग पसंद कर रहे हैं, उनको समझ में आ रही बात, तो वो खुशी की बात नहीं है। इसलिए कि उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, वो तो वो जो लोग मकर कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह उनके खिलाफ अपनी चाले चल रहा है। तो मकर हो मकर अल्लाह, वो चल रहे चाले के इस्लाम बदनाम हो, अल्लाह चल रहा है अपनी चाल की, उसमें से ही खैर निकाल के ला रहा है। लेकिन हमारे लिए नुक्ता फिक्र सोच की बात यह है, हम उसमें शामिल नहीं है। इस बात को याद रख लीजिए, जिसका वबाल उम्मत मुस्लिमा सह रही है और आगे भी यही होगा। मैं हमेशा कहता हूँ दावत या तो दी जाए या आकर ली जाती है। जब दी जाती है तो आसान मरहला होता है, जब आकर ली जाती है तो सख्त मरहला होता है। मुसलमानों का जो मंगोलों से जंगे हुई और जो मंगोलों ने या जिसको हम जिसको चंगेज खान के नाम से नाम पहचानते हैं हम लोग, उन लोगों ने तातारियों के नाम से मशहूर है तारीख में, वो इस्लाम आकर कबूल किया उन्होंने, उनको दिया नहीं गया। तो मैं उसी बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, दावत दी जाती है तो बहुत आसान मरहला है, जब आकर ली जाती है तो बहुत सख्त मरहला होता है। जब चंगेज खान आया, जिसने खत लिखा था कि मुसलमान सल्तनतें हमारी हुकूमत से लगती, क्या माजरा है, क्या दीन है, तो वक्त के खलीफा ने, चूंकि अब्बासी खिलाफत बहुत बड़ी खिलाफत थी, 500 साल से चली आ रही थी और इतनी बड़ी खिलाफत थी कि इतनी बड़ी हुकूमत दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया, याद रखी। तो उन्होंने कहा तुम जंगली जाहिल जट, 2-3 साल पहले तुमने चीन पर हमला किया, जला दे, तुम हमसे पूछो नहीं हमारा दीन। और उसके बाद जब वो आए तो खदेड़ा और 100 साल तक मुसलमानों के खलीफा बनकर बैठे। फिर बाद में उसका पोता इस्लाम लाया और उसके बाद फिर वो गाजी बने इस्लाम के, और फिर उस्मानी खिलाफत जाके यूरोप में उन्होंने कायम की। तो दावत जब दी जाती है तो आसान मरहला होता है, जब आकर ली जाती है तो बहुत सख्त फेज होता है। चूंकि अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी, जब जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे, उस बात को हम नहीं पहुंचाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना काम करना है, उसने अपने पैगाम को पहुंचाना है अपने बंदों तक। जब वो पहुंचाएगा तो वो बहुत सख्त मरहला होता है, याद रखे इस बात को हम समझने की कोशिश करें। तो ये बहुत हाई टाइम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक ऐसा समय है जिसमें मुसलमानों का ये कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है कि अपने दीन को, अपने धर्म को, इस्लाम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को, ये तमाम चीजों को ले जाकर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, या किसी और मजहब के आपके इलाके के एतबार से हो, या वो जो जो एससी और एसटीज होते जंगलों में रहते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता, सबको जरूरत है अपनी ताकत के एतबार से हम जाकर इस्लाम पहुंचाएं। इस अमन का, शांति का, प्रेम का, दया का, रहमत का पैगाम सारी इंसानियत को पहुंचाएं। इसलिए कि इस दीन की खसूसियत यह है कि इसका रब रब्बुल आलमीन है, इसका नबी रहमतुल आलमीन है और इसकी किताब जिक्रुल आलमीन है, सारी चीजें यूनिवर्सल है सबके लिए, फिर क्यों हमने अपना बनाकर बैठ गए इसको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान शुरू हो रहा है इसी जुमले से कि मुसलमानों जिस रब की तुम इबादत करते हो, जिसका ये कलाम है, वो कोई लोकल गॉड या गॉडेस नहीं है, वो सारे आलम का रब है जो तुमकी बात है। फिर क्यों हमने अल्लाह को रब्बुल मुस्लिमीन बना के रख दिया सर, इस पैगाम को लेकर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? تو یہ پروگرام ایک بہت ہی وقت پر رکھا گیا ہے تاکہ ہم جاگے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ پیغام ہے اور اس بات کو کان کھول کر ہم سن لے اور اس غلط فہمی سے ہم نکل جائے. Our job is to convey, not to convince. ہمارا کام پہنچانا ہے, منانا نہیں. الحمدللہ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ دو چار کو منا کے آنا کمپلسری ہے تو پھنس جاتے ہیں. پہنچاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین. جو انبیاء آئے تھے سورہ یاسین میں انہوں نے بھی کہ ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے. Our job is to convey. ہمارا کام ہے سندیش کو, مالک کے سندیش کو پہنچا دینا جس کو اس نے پیدا کیا ان لوگوں تک. ہمیں ان کو منانا نہیں ہے, ہمیں صرف بتانا ہی ہے. اور آج دعوت اسلام, لوگ بولتے فرض عین ہے یا فرض کفایا ہے, بڑی بحث کرتے ہیں, وہ سب چھوڑ دیجیے, میں ان چیزوں میں بحث میں نہیں جاتا ہوں. فرض عین ہے یا فرض کفایا ہے, آج دعوت اسلام ہماری اپنی بقا کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ پڑوسی میرا دشمن ہے, سمجھ لیجیے, ہے نہیں لیکن ہے, سمجھ لیجیے, مثال دے رہا ہوں. میرا پڑوسی میرا دشمن ہے لیکن اس کے گھر میں ابھی آگ لگی ہوئی ہے. عقل مند دشمن وہ ہے کہ پڑوسی کی آگ کو بجھائے گا اس لیے کہ اگلا گھر میرا ہے. پڑوسی میرا دشمن ہے, ابھی اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. عقل مند پڑوسی وہ ہے کہ دشمن کی گھر کی بھی آگ بجھائے گا چونکہ اگلا گھر اس کا ہے. تو اب میں کہتا ہوں ہم جس موڑ پر تاریخ کے کھڑے ہیں وہاں دعوت اسلام فرض ہے یا فرض عین ہے, کفایہ و بحث تو چھوڑ دیجیے, اپنی بقا کے لیے اب ضروری ہے. لوگ شک میں آپ کے بارے میں, لوگ شک میں آپ کے اداروں کے بارے میں, لوگ شک میں آپ کی کتاب کے بارے میں, لوگ شک میں رحمت للعالمین کے بارے میں, جس کے لیے تو ہم جان دینا پسند کرتے ہو. شک میں نا, صرف شک میں نہیں, نعوذ باللہ الزام لگا رہے, کیا کیا الزام نہیں لگایا جا رہا ہے نا. اب تو اپنی بقا کا ہی مسئلہ ہے. وہ دعوت آوت تو دور کا ہے, کلیریفیکیشن, مسکنسپشن, غلط دھارناؤں کو دور کرنے کی ذمہ داری بن گئی ابھی تو ہماری, کہ کم از کم غلط باتیں تو دور. دیکھیے میں کسی چیز کے نزدیک تب آتا ہوں جب اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھ. اٹک گئی تو لچتی نکل جاتی. گاڑی والے سے لوگ ڈر رہے ہیں. اب کیسے ایک دائی مدعو کو دعوت دیں گے جبکہ اس کو پہلے ہی دیکھ کے ڈر رہا ہے ہوتے سے. تو ابھی دعوت اسلام فرض عین فرض کفایہ اس میں چھوڑ دیجیے, ابھی تو مسئلہ اپنی ہی بقا کا ہے, اپنی ہی حفاظت کا ہے. ہم نے چونکہ اس کام کو چھوڑ دیا. یہ حالات ہر زمانے میں آتے قوموں پر جب وہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آج ہم نے بتانا چھوڑ دیا, اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے. لہٰذا ایسے پروگرامس زیادہ سے زیادہ ہو اور ہم لوگ جتنا ہو سکے ایسے پروگرامس میں جو ہے مدد کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز, آپ اگر اس بات کو جو میں نے اب تک کہی ہے کہ نہیں بتانے سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں, اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے میرے دادا, میرے پردادا, آپ کے بھی دادا پردادا, مطلب آزادی سے پہلے چلے جائیے, انڈیپینڈنس سے پہلے چلے جائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے پوروج جو گزر گئے وہ لوگ دھرم کو, دین کو زیادہ جانتے تھے. وہ دھرم کو, دین کو زیادہ جانتے تھے لیکن وہ کمیونل نہیں تھے. دے ور مور ریلیجیس اینڈ لیس کمیونل. مطلب وہ دھرم کو, مذہب کو زیادہ جانتے تھے, وہ کمیونل نہیں تھے, دھرم کے نام پہ لڑنے والے لوگ نہیں تھے, ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چونکہ جانتے تھے مذہب کو, اس لیے وہ جانتے تھے کہ اس کے لیے لڑنا نہیں ہے. آج معاملہ یہ ہے دھرم کو جو سب سے کم ماننے والا نا, وہی اس کے لڑنے کے لیے کھڑا رہتا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ حالت یہی ہے نا, حالت یہی ہے کہ اسلام کے خلاف کچھ ہو گیا, میں اپنی جان دے دوں گا. اس نے اسلام کے خلاف کیسے بولا؟ جان مت دے بابا, صرف فجر میں اٹھ کے آ, جان مت دے. اسلام کو نہیں چاہیے تیری جان, فجر میں اٹھ کے آ جا, باقی سب دیکھا جائے گا. بہت سے لوگ نعرے لگاتے ہیں نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں عموماً بولتا ہوں چھوڑیں گے تو تب تم جب پکڑے تھے تم نے. چھوڑنے کا مسئلہ تو پکڑنے کے بعد آئے گا, اس لیے کہ نبی کے دامن پکڑنے والے تو وہ ہے جس چیز کو نبی نے سب سے زیادہ چاہا اور وہ فرائض تھے, اس کو ہی نہیں چھوڑتے تھے نا. اب فرائض ہی غائب ہے, فرائض غائب ہے تو پھر کہہ کا دامن اور کہہ کا چھوڑیں گے نہیں اور کیا ہوں گا. تو حالت یہ ہے کہ جس دین نے جینے کا طریقہ بتایا, اس دین کے مطابق جینا ہم کو پسند نہیں ہے اور اس کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ لوگ مذہب کو جانتے تھے تو لڑتے نہیں تھے مذہب کے لیے. آج ہم جانتے نہیں بلکہ صرف لڑ ہی رہے ہیں اس کے نام سے. سارے جھگڑے اور فتنے اور فساد اور فسادات کس نام پہ ہو رہے بتائیے, بتائیے کوئی. नहीं नहीं भाई यहाँ फसाद हुआ था कि भाव बहुत बढ़ गए थे आटे के तो फसाद हो गया, फला चीज महंगी होगी थी तो फसाद। नहीं, सब धर्म के नाम पर समझिए दीन को, अपने धर्म को, अपने मजहब को, ये लड़ने की चीज नहीं है, याद रखिए। ये तो वो चीज है जो लोगों को मिलना सिखाती है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी मजहब जो है वो मुकम्मल तौर से माधा की तालीम देता ही नहीं, कोई भी मजहब नहीं देता। सेल्फ डिफेंस एक अलग चीज है, अपने आप को बचाने के लिए वो एक अलग चीज है, समझ रहा। तो आज हमें बताने की जरूरत है, ये कितनी अफसोस की बात है, दुनिया की 20% से ज्यादा आबादी मुसलमान है, मतलब हर 5 में से एक इंसान मुसलमान है, और इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी लोगों को। हर 5 में से एक आदमी मुसलमान, लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन हो चुका है जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन जिसको कहते हैं, वो गैर मुस्लिमों के पास है। आज हमें उठकर और लोगों को इस्लाम समझाने की जरूरत है। भाई इस्लाम किसे कहते हैं, ताकि हमारे गैर मुस्लिम भाई है तो वो भी इसको समझ ले, और मुस्लिम भाई है तो वो गैर मुस्लिम को तारुफ दे सकते हैं जनता से। इस्लाम लफ्ज जो है अरबी के लफ्ज सलाम या सिल्म से आता है, सलाम का मतलब अमन शांति, और सिल्म का मतलब बिना किसी शर्त के एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने झुक जाना, बिना किसी कंडीशन की अपने बनाने वाले के सामने झुक जाना। तो दोनों शब्दों को, दोनों लफ्जों को मिला लिया जाए तो इसका माना होता है शांति को प्राप्त करना बिना किसी शर्त के अपने बनाने वाले के सामने झुककर, अल्लाह के सामने झुककर। जो इंसान शांति को प्राप्त करता है, जो मानव सुकून हासिल करता है, उसे इस्लाम कहते हैं। और जो व्यक्ति, जो इंसान बिना किसी शर्त के एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे इंसान को मुस्लिम कहते हैं अरबी भाषा में, मतलब शांति पर चलने वाला। जैसे इंग्लिश भाषा में ING लगता है कि कोई काम कर रहा है उसके लिए, वॉक चलना, वॉकिंग चलने वाला, वो चल रहा है ना। तो उसी तरह अरबी में मीम लग जाता है आगे जाकर, तो सलाम मुस्लिम, शांति पर चलने वाला, समझ रहे हो। तो इस्लाम पर चलने वाला मतलब एक व्यक्ति शांति प्राप्त कर रहा है अपने बनाने वाले के सामने झुककर, ये इस्लाम का और मुस्लिम का अर्थ होता है, ये माना होता है। अब आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगामात इंसानियत को दिए, जो पैगामात दिए, मैं उन पैगामों में से इंशाल्लाह तकरीबन 10 पैगाम खुसूसी तौर से और 20 सरसरी तौर से आपसे 30 पैगाम रखूंगा। ये सारे के सारे वो मैसेज है, वो संदेश है, वो पैगाम है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानियत के लिए कराए थे, और इंसानियत ने इसका फायदा उठाया। और आज भी अगर हम चाहते हैं कि किसी भी समाज में शांति स्थापित हो, किसी भी समाज में अमन और अमान रहे, तो उसके लिए इन संदेश पर, ये पैगामों पर चलना जरूरी है। मुसलमान भाई इन पैगाम को समझकर अपने गैर मुस्लिमों तक पहुंचाए, गैर मुस्लिम भाई इन पैगाम को समझे ताकि समाज में शांति कायम कैसे हो। प्रेषित ने कैसे बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बताया, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आइए, अल्लाह बनाने वाला ईश्वर जिसको कहते हैं, वो संदेशताओं को, मैसेंजर्स को, प्रेषितों को, नबियों को क्यों भेजता है, इसको समझ ले पहले, क्यों भेजता है। तो प्रेषित, नबी, ईशदूस, मैसेंजर, अपोस्टल, बहुत से मुख्तलिफ जबानों में नाम उनके होते हैं, उनको इसलिए भेजा जाता है कि जब दुनिया अल्लाह ने बनाई, लोगों को भेज दिया, तो क्या करे और क्या ना करे, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या हलाल है क्या हराम है, इन तमाम चीजों को, कैसी जिंदगी गुजारे बताने के लिए वो इंसानों में से, मानवों में से एक मानव को चुन लेता था, और उस व्यक्ति को अरबी भाषा में रसूल या नबी कहते थे, और वो इंसान, वो मानव फिर दूसरों को बताता था कि उनका बनाने वाला अल्लाह उनसे क्या चाहता है, वो क्या करे क्या ना करे, कैसी इबादतें करे, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, वो जिंदगी जीने का तरीका बताता था। और ऐसे संदेशता, ऐसे रसूल, ऐसे ईशदूत, ऐसे मैसेंजर्स और अपोस्टल दुनिया में हर जगह आए, और एक हसन रिवायत के मुताबिक हदीस, हदीस कहते हैं प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वचन जो उन्होंने कहा, उनके सेइंग्स, उनके नरेशंस। तो जो वचन हदीस में आती है वो ये है कि 1,24,000 से ज्यादा संदेशता, ईशदूत, रसूल, मैसेंजर्स आए मुख्तलिफ कौमों में, اور وہ ان کی زبان میں آ کر وہ پیغام اور سندیش کو پہنچاتے تھے تاکہ وہ مانووں کو لوگوں کو بتا دے ان کا بنانے والا اللہ ایشور رب ان سے کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے اور زندگی کیسے گزارے. بہت ساری آیتیں ہیں اور اس پہ جو ہے بہت سارے تبصرے ہو سکتے ہیں, میں وہ نہ لیتے تھے, خالی ایک مقصد بتانا چاہ رہا تھا کیا مقصد ہوتا ہے سندیش کاؤں کو اور نبیوں کو بھیجنے کا. قرآن میں ایسے جو ہے 25 نبیوں کے نام لیے, صرف کئی آئے لیکن قرآن 25 کے نام. ادھارن اگزامپل کے لیے آدم علیہ السلام, جن سے ہم لوگ اپنے آپ کو آدمی کہتے, آدم کی اولاد آدمی ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام, جن کو نوح کہتے ہیں بائبل میں, اور سنسکرت لٹریچر میں ان کو منو بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی بات کی نسل جو چلی انہیں سے چلی, اسی سے منشیہ کہتے ہیں, منو کی اولاد کو منشیہ کہتے ہیں. ٹھیک, تو نوح علیہ السلام, اسی طرح مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام, اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو میسنجر, جو سندیش کا, جو رسول, جو عید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مطلب پریشید محمد سے پہلے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو, ان سے پہلے جو آئے وہ ایک جاتی اور سمودائے کے لیے آتے تھے, ایک قوم کے لیے اور بستی کے لیے آتے تھے. ان کے جانے کے بعد وہ پیغام ختم ہو جاتا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ سارے عالم کے لیے قیامت تک, مطلب جب سے آپ آئے تب سے لے کر دنیا ختم ہونے انتیم پرلے تک جتنے مانو آئیں گے وہ سب کے یہ انتیم مجدود پریشت رسول میسنجر اپوسٹل ہے, چاہے دنیا مانے یا نہ مانے, وہ ہے تو سب سے, وہ ہے تو سب سے. اور اس بات کو قرآن نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں یوں کہا, اور جو میں نے آیت شروع میں پڑھی, وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اے پریشت ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے کرونا اور دیا بنا کر بھیجا ہے. سب کے لیے تھی, پہلے والے نبی جو آتے تھے وہ جاتی سمودائے کے لیے, تو اب ان کا پیغام بھی ساری مانوتا کے لیے. مسلمان اگر اس پیغام کو چھپا کر انسانیت کو نہیں بتاتا وہ دوشی گنہ گار, غیر مسلم لیکن اگر اس پیغام کو ڈھونڈ کر نہیں سمجھتا ہے تو وہ بھی دوشی اور گنہ گار. اس لیے کہ دنیا میں اچھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آدمی کتنی کوشش کرتا ہے. ادھارن دیتا ہوں, آپ کو ایک چیز لینا ہے اور کیا چیز ہے معلوم آپ کو, جوتا. ایسا کوئی ویکتی آپ نے دیکھا جس نے جوتا جو بہت مہنگا لیا تھا, دو دن سر پہ پہن کے گھمانے, بہت مہنگا لیا میں نے, دو تین دن سر پہ لے کے گھوموں گا پھر پیر میں ڈالوں گا, لیتے ہی پیر میں چلا جاتا, بلکہ ٹیسٹنگ بھی پیر میں ہوتی اس کی, ہے نا. جوتا لینے کے لیے سستا اور اچھا کہاں ملے گا, پوری زندگی لگاتا ہوں. تو ویسے ہی ایشور پوچھنے والا ہے کہ سکتے کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کیے دنیا میں, جوتے تو بہت ڈھونڈے, کپڑے بہت ڈھونڈے تم نے, ہے نا. ہم سے بھی پوچھوں گی جو صحیح دن پر نہیں چل رہے, غیر مسلم بھائیوں سے پوچھوں گی تم نے تلاش کیوں نہیں کیا, آپ کو تلاش کیوں نہیں کیا. تو ہمیں سکتے کو ڈھونڈنا ہے, لیکن مسلمانوں کا ایک کرتویہ اور کام بھی کہ وہ پہنچائے جو ان کا, ٹھیک ہے. لیکن ڈھونڈنا اگر نہ بھی آئے تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انسانیت کے لیے, سارے مانو جاتی کے لیے ایک نبی میسنجر بنا کر بھیجے گئے. اور اس بات کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا, ایک تو میں نے بیان کر دی, دوسری سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں قرآن کہتا تھا مت وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اے نبی ہے پریشت ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے, کافۃ للناس ساری انسانیت کے لیے پریشت بنا کر بھیجا, بشیرا و نذیرا خوشخبریاں دیتے ہو, شبھ سوچنائیں دیتے ہو اچھے کرم کرنے والوں کو, وہ نذیرا بھائی کہتے ہو ڈراتے ہو برے کرم کرنے والوں کو, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن آپ کے بارے میں نبی بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور واقعی میں کتنی صحیح بات ہے, کتنے کم لوگ جو آپ کو جانتے ہیں, یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, جتنے لوگ آپ کی بستی میں شہر میں یسوع کو پہچانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے ہیں غیر مسلم, اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے لوگ. دعوت ہی نہیں دی ہم, دعوت کہاں دی, بتایا کہاں, میں نے شروع میں کہا نا جہاں تک وہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا تعارف دیا اور قرآن دیا. یہ شخصیت کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہتے ہیں ضروری ہے, اس لیے کہ یہ معلم ہے, یہی سمجھائیں گے کتاب کو, سمجھ رہے آپ, ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا ضروری, اس لیے کہ یہ سب کے لیے آئے تھے کتاب. لیکن اکثر لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ایک اور مقام پر سورہ آراف آیت نمبر 57 میں طور فرمایا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے, اے لوگوں میں تم سب کی طرف अल्लाह का नबी बनाकर भेजा, ईदूद बनाकर भेजा गया, मैसेंजर बनाकर भेजा गया, अपोस्टल बनाकर भेजा गया, तुम सब मुझ पर आस्था रखो, मुझ पर ईमान लाओ। तो यहाँ देखिए नबी जो आते हैं वो सबके लिए आते हैं। अब एक गलती जो इंसानों से भी कहा वो ये थी कि इंसानों ने नबी के पैगाम को छोड़ दिया और नबी को ही पकड़ लिया। अक्सर लोग जहाँ गुमराह हुए वो यही था, मैसेज को छोड़ दिया, मैसेंजर को पकड़ लिया और फिर उसकी शान में गुलू करते करते उसी की इबादत आराधना उपासना करने लगे। ये गलती भी मानव से, क्योंकि शैतान इविल फोर्स, शैतान वो नहीं चाहता कि मानव सत्य के रास्ते पे सही इमारत पे इस रास्ते मुस्तकीम पर सीधी राह पर चले, वो बहकाता है ना। तो ये हुआ, इसकी मिसाल तो ऐसी है कि मेरे घर पर एक खत लेकर आदमी आया, खत लेकर कि मुझे जॉब मिल गई है, खत को छोड़ दिया, जॉब मिल गई है, खत लाने वाले को पकड़ लिया, अरे क्या अच्छी खबर लाए, बहुत अच्छी खबर लाए, मेरे घर में रह जाओ, मत जाओ, खबर है तुमको नौकरी लेके जाओ, तुम उसको पकड़ के बैठ जाओ, तुमको जाना है तुम वहीं बैठ जाओ। तो मैसेंजर नबी जो आते थे पैगाम लेकर आते थे, तो लोगों ने पैगाम को सरका दिया और शख्सियत को ले लिया और गुलू करते करते इबादत कर लिया। ये गलती भी मानवता से, ये चूक हो गई इंसान से। इस बात को समझने की जरूरत है, मैसेज जो लाता है मैसेंजर वो इम्पोर्टेंट होता है। अब आइए, इस्लाम जो है या इस्लामी शरीयत जिसको बोलते हैं, वो दो चीजों से बनती है, दो चीजों से बनती है, याद रखें। एक होता है कुरान और दूसरा होता है हदीस। ये दोनों जब मिलते हैं उसको बोलते हैं शरीयत। तो मुसलमानों को चाहिए कुरान का भी तारुफ दे और हदीस का भी तारुफ दे, अगर मुसलमान को याद रखें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मौलवी ना सुनना से दोनों का तारुफ दे, उनको बताए। जहां हम कुरान की बात करते हैं सीरत की भी हम बात करें और सीरत की किताबें भी उनको दे, ताकि वो जाने ये कौन था, ये शख्स कौन थे, क्या इन्होंने किया। और याद रख लीजिए, अगर कोई इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सीरत पढ़ के नबी ना भी माने, तो एज अ सोशल रिफॉर्मर, समाज को तब्दील करने वाला शख्स बोल के जरूर मानेंगे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल में वो इंकलाब खड़ा किया अरब की जमीन पर, ऐसा इंकलाब ना दुनिया ने देखा ना देखेंगी, कि उस नबी ने ऐसा पैगाम दिया अपने मानने वालों को, जिस समाज में लड़की पैदा होती तो जिन्ना दफन होता, 20 साल में उस समाज को ऐसा बदलाव, ऐसा सोशल रिफॉर्म, सामाजिक बदलाव लाया कि उस जमाने से लेकर 1450 साल हो चुके, आज तक अरब की सरजमीन पे लड़की को मारा नहीं जाता है। दिस इज सोशल रिफॉर्म, ऐसा सोशल रिफॉर्म जो मिलेनिया हजारों साल चले, 1450 साल हो गए, 1.5 मिलेनिया गुजर चुका है, 15 सदियां गुजर चुकी है इस इलाके में, आज तक नहीं होता। उस शख्स ने जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर तुम नबी ना भी मानो तो ये बात तो मानना पड़ेगी, कि वो व्यक्ति वो शख्स था जिसने 20 साल में ऐसी तब्दीली अरबों के अंदर लाई और जमीन पे लाई, कि जहाँ औरत को इस्तेमाल की चीज समझा जाता था, वहाँ ऐसी तब्दीली लाई कि उस औरत को माँ है तो जन्नत के कदमों के नीचे जन्नत बता दिया, बीवी है तो कहा सबसे अच्छा इंसान वो है जो बीवी से सबसे अच्छा है, बेटियां अगर तीन हो जाए तो कहा जो पाल ले, संस्कार देते, शादी विवाह कर दे तो वो स्वर्ग में जन्नत में मेरे साथ रहेगा। यह मुकाम देती औरत को जिसको इस्तेमाल की चीज समझा जाता है, ऐसा सोशल परमानेंट चेंज उस व्यक्ति में लाया। लेकिन अब मुंह खोलने की जरूरत है, सब चीजों के बताने की जरूरत है। नबी ना भी माने तो मैं दावे से कहता हूं एज अ सोशल रिफॉर्मर वो फायर हो जाएंगे इस नबी के, क्या तालीमा, क्या शिक्षा है, क्या चेंज है ना। 1450 साल पहले का वो अरब का जमाना लीजिए, जहाँ जात पात, ऊंच और नीच, खानदान, मैं यहाँ पैदा हूं तो मैं फला हूं, वो सिस्टम था। इस नबी ने आके उस सिस्टम को 20 साल में हमेशा के लिए कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया। इस्लाम में कोई पैदाइश के एतबार से सामना ऊंचा नहीं हो सकता, हाँ उसके अमाल के एतबार से लोग ऊंचे और नीचे होते हैं, तकवे के एतबार से लोग ऊंचे और नीचे होते हैं, और वो अल्लाह ही जानता है किसका क्या मामला, मैं नहीं बोल सकता हूँ उनके अमाल को, वो अल्लाह जानता है क्या कबूल और तकवा, दिल का मामला, अंदर का मामला, समझ गया। ऐसा सोशल रिफॉर्मर मानेगा, हमें जरूरत है न उठकर लोगों को जाकर। अब नबी के साथ में किताब आती है, नबी के साथ किताब आती है, हर दौर में जब नबी आम सब किताबें आई, तो कुरान ने सिर्फ चार का ही नाम लिया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरात या तौरात वो किताब है जो جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. یہ ایک فرشتے جن کا نام موسیٰ ہے ان پر اتری تھی, جو کہ آج بائبل کے نام سے پہچانی جاتی ہے. دوسری جو زبور ہے جو کہ داؤد علیہ السلام کے ان پر نازل ہوئی. تیسری انجیل ہے جس کو جو بائبل کا آج وہ بھی حصہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی, اور چوتھا قرآن ہے. چار کے نام لیے لیکن اتری تو جو ہے بہت ساری کتابیں, پچھلی کتابیں پچھلے نبیوں کے جیسا ایک قوم اور جاتی اور سمودائے کے لیے تھی, جیسے آخری انتیم انجیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے. ان پر جو وانی اتری جو کتاب اتری جس کو وہی کہتے ہیں وہ بھی ساری مانوتا کے لیے ہے, ساری مانو جاتی کے لیے, سارے انسانوں کے لیے. اور قرآن میں اس بات کو ادھیا نمبر 2 سورہ بقرہ آیت 185 میں یوں کہا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ پوتر مہینہ تھا جس میں قرآن کا اوترن ہوا مانو جاتی کی مارگ درشن کے لیے, مسلمانوں کے مارگ درشن کے لیے نہیں, ھدی للناس مانو جاتی کی مارگ درشن کے لیے, فار دا ہول آف ہیومینٹی پورے انسانیت کے لیے. ہماری تو یہ خطا ہوئی نا کہنے کی کہ ہم نے ساری جو چیز سب کے لیے تھی اس کو اپنا بنا لیا. سب کے لیے ایک باپ کے اگر چار بیٹے ہو اور اگر تین کو نہ پتا ہو کہ باپ کی وراثت کتنی دیر ایک کو پتا ہو تو کیا اس کا حق ہے کہ مار لے تین کا؟ ان کو تو نہیں پتا, ابا کا ہے تو رکھ لو ابا کے انتقال کرنا ہے, اس کو دینا پڑے گا. جب سب کے لیے کتاب ہے تو ہم کیسے لے کے بیٹھ سکتے ہیں اس کو اپنے حق پر؟ میں کبھی کبھار ایک ادھارن دیتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار ایسے ایکشن ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کو میں کہتا ہوں خزانے کا سانپ, خزانے کا ناک. خزانے کا ناک سمجھتے یہ سچ والی یا سچی باتیں نہیں ہیں. لوگ ایسے قصے بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لوگ جو خزانہ دفنا دیتے ہیں تو تھوڑی دن بعد ایک سانپ آ کے اس کو ڈر جاتا ہے, اور جب وہ کوئی اس کو خزانے کو لینے جاتا ہے سانپ کیا کرتا ہے اس کو کاٹ لیتا. اب میں تو بتاؤ وہ سانپ کو خزانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کی بیوی کو زیورات دینا تھا کہ وہ اس کے بچے اچھے اچھے اسکول میں پڑھتے تھے, اور زیورات سے سانپ کو خزانے سے کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں, لیکن کسی کو نزدیک آنے بھی نہیں دیتا ہوتا ہے نا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہماری مثال بھی ایسی ہوگی, نہ خود اسلام پہ عمل کریں گے نہ کس کو آنے دیں گے. یہاں تک واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گروپ غیر مسلموں کا آیا تھا, ہم آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں, ہم آپ کو جاننا چاہتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ تمہارا وقت نہیں آئے, بولی چلو ابھی اسلام کا وقت ہے, دعوت کا وقت سن جاؤ گی بعد میں آئے. سبحان اللہ, قیامت کے روز ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ گروپ بات کر رہا ہے آپ کو ہم سے ہم کرے بعد میں آتے, ابھی ٹائم نہیں آیا تمہارا, ابھی تم کو نہیں بات بتانا ہے, کیا جواب دیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سخت, بہت جس کو ہم کہیں گے نا اہمیت دیجیے زندگی میں, اپنے سب سے ٹاپ پہ لا دیجیے, اس لیے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی اللہ کی کتاب پہ الزام لگائے, میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے رب پہ الزام لگائے, میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے نبی پہ الزام لگائے. حل یہ ہے کہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں یہ ہے کتاب, یہ ہے اللہ اور یہ ہے میرا نبی. لڑ کر جنوب جلائش نکال کر دوسروں کو توس کر جہود و نصارا کی سازشیں بول کر فائدہ نہیں ہونے والا, عملاً یہ کر سکتے ہیں, جا کر میں بتا سکتا ہوں اس کی طاقت اور سکت جس میں جتنی ہے اس کو اتنا کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو سب سے اہم میسج دیا, پیغام دیا, سندیش دیا, اس میں سب سے ٹاپ موسٹ سب سے فرسٹ یہ تھا کہ اس پریشت میں جو کہ انتم تھے انہوں نے انسانیت کا اپنے رب سے تعلق جوڑ دیا اور بتا دیا کہ کسی کو اللہ سے اس کے بنانے والے سے جڑنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, اور اس تعلق کو ہم عقیدہ یا توحید کہتے ہیں, جس کے بارے میں مجھ سے پہلے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے ہیں وہ دیکھ کر چلے گئے. سب سے مہتوپورن سندیش یہی تھا آپ کا, قرآن بھی بھرا پڑا اسی سندیش اور پیغام سے, اور پریشت کی جیونی سیرت اور پریشت کے وچن حدیث بھی اس سے بھری پڑی. پہچان لو, پہچان لو, مان لو, ایک کو مانو, پیدا کرنے والے کو مانو. بہت سارے لوگ اپنے سچے ایشور کو ڈھونڈنے, پہچاننے اور اس پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے, چلتا ہے, چلتا نہیں ہے, دنیا میں تو ایسا نہیں چلتا. اگر کوئی بچہ پڑوسی کو کہے کہ یہ میرا باپ ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا ماں پہ الزام آ جاتا ہے. تو دنیا میں برداشت نہیں کرتے ہم یہ, تو بنانے والا جس نے سب کو بنایا ہے پھر آپ نے نہیں چلتا, تم کو نہیں بھی پہچانے تمہارے اس کو نہیں بھی چلتے. بس سب سے امپورٹنٹ میسج یہی تھا جو انسانیت نے دیا, مسلمانوں کا میسج کو انسانیت تک پہنچا. तौहीद का पैगाम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम पहुंचाया, पिछले सारे 1,24,000 अंबिया ने पहुंचाया, और जितने ज्ञानी ऋषि मुनि दरवेश और जो जो आप नाम के साधु संत महंत समझदार बुद्धि रखने वाले लोग गुजरे, सब ने कहा वो एक है और उसी की आराधना उपासना होनी चाहिए। ये पैगाम आप समझे लाए थे, यूनिक नहीं था, पहले से चलता आ रहा है, सबने यही संदेश दिया, हर नबी ने दिया है और हर अकलमंद इंसान ने जो किसी भी धर्म का मानने वाली का वो एक है बनाने वाला। आप प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुछ लोग आए तो आए प्रेषित, जो तुम दावत देते हो, जो तुम लोगों को बुलाते हो, तुम्हारा माबूद तुम्हारा रब जिसकी तुम आराधना उपासना करते, दिखता कैसा है, कौन है बताओ। तो तब एक वाणी उतरी, एक सूरत नाजिल हुई जिसको सूरह इखलास कहा जाता है। सूरह इखलास उतरी जिसको 112 नंबर का अध्याय सूरा है और उसके श्लोक 1-4 आयत 1-4 उतरी। अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो है ऐ प्रेषित हे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से, वो अल्लाह एक है अहद है। अल्लाह उस समय अल्लाह निरपेक्ष है, उसने सारे ब्रह्मांड को बनाया लेकिन उसमें किसी चीज से गरज नहीं है, किसी चीज से वो फायदा नहीं उठाता। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को जना नहीं, उसका बेटा और बेटी नहीं है, वलम यूलद उसके माता पिता और पत्नी नहीं है उसकी, वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, और उस जैसा दूसरा कोई नहीं, वननेस एंड यूनिकनेस ऑफ गॉड, वो एक है उस जैसा दूसरा कोई कहीं भी नहीं। समझ रहे, ये संदेश दिया, सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया। और सूरह इखलास को भी अगर कोई इंसान सोचे थोड़ा देखे, और ये जो फुल फुल के सूरह होते और आयतें होती थोड़ा सोचे, तो किसी भी इंसान का अगर कलाम खुद का हो, मेरी अपनी बात हो, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा खुद कहो तो कहां तक कहो। एक छोटे बच्चे से भी सवाल करे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसका बाप बच्चे को बोलता है बेटे कहो मेरा नाम अब्दुल रहमान है, तो बच्चा बोलता है अंकल हमारा नाम अब्दुल रहमान है। बच्चे के मुंह में बाप अल्फाज डालता है कि कहो, तो सूरत क्या कर रही है, आयतें खुद बता रही है कि प्रेषित अपने दिल से कोई बात नहीं बोलते थे, जो वाणी थी को बोलने लगा रहा था, कुल बोलो वो पूछ रहे हैं तो जवाब दो, अगर खुद का जवाब हो तो मैं सीधे बोलूंगा, आप पूछ के मेरा नाम क्या है, फैज अली सैयद खत्म हो गया, एडवोकेट फैज अली से मशहूर, तू मेरा नाम है क्या, मैं ही बोलूंगा कहो फैज अली सैयद, तो आप उनकी कौन बोल रहे आपको बोलो बोलो, है ना। ये खुद दलील है कि प्रेषित अपने दिल से बात नहीं करते थे, पर वाणी उतरती थी और वो लोगों को बताते थे। तो ये था सबसे महत्वपूर्ण मैसेज कि अपने रब से अपने बनाने वाले से जोड़ दो। दूसरा जो मैसेज आपने दिया वो था परलोकवाद, मरने के बाद की जिंदगी, जिससे आज सारे मानव मुसलमान गैर मुस्लिम सब गाफिल होते हैं, नाम को तो हम भी बोल लेते हैं लेकिन बात को समझ रहा है। मरने के बाद का एक ऐसा अनंत जीवन, खत्म न होने वाली जिंदगी, जिसका हर दिन 50,000 साल का होना इंसानी उसके हिसाब से, गिनती के हिसाब से, वो दिन के लिए एक मुसलमान को और एक व्यक्ति को और एक मानव को यहाँ तैयारी करना है। और ये संदेश प्रेषित मोहम्मद ने बहुत एकदम ठोक बजा कर दिया कि याद रख लो तुमको मरना है और मर तो उठना है और एक ऐसे जीवन में जाना है जहाँ तुमसे सवाल होंगे, प्रश्न होंगे, उत्तर देना है। तो लिहाजा हर कार्य को सोच के करना, हर काम को सोच के करना, इसका उत्तर क्या देना है मरने के बाद। और कुरान ने इस बात को भी बताया, और हमारी जिंदगी और मौत दो होती है, एक मौत तो वो जो पैदाइश से पहले हम थे, एक मौत तो वो जो आप आएंगे हम इसके बाद, एक जिंदगी तो वो जो पैदाइश के बाद अब है हमारी, और एक जिंदगी तो ये मौत के बाद आएंगी। तो इस्लाम में हर मौत जिंदगी की शुरुआत है, याद रखिए, पहली मौत एक जिंदगी, फिर एक मौत फिर जिंदगी। और कुरान ने इस बात को क्यों बयान किया, वो लोग जो इनकार करते रहे मरने के बाद मिट्टी पत्थर बन जाएंगे, वो कैसा होते हैं पागल करने की बातें। कुरान ने उन लोगों से कहा, अध्याय नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर श्लोक 28, कुरान अल्लाह फरमाता है कई फतक फुरू न बिल्लाई व तुम तो अव्वा कर फाहिया तुम तुम मयूमी तुम तुम मयूमी तुम तुम मयूमी तुम जाओ, कि तुम कैसे उस एक सत्य ईश्वर अल्लाह के बनाने वाले के रब के इंकारी हो सकते हो, कुफ्र कर सकते हो, वो तुम तो अव्वा कर तुम तो मौत मुर्दा तुम्हें देखो भी नहीं, हमने तुमको जीवन दिया फिर एक मृत्यु देंगे फिर जीवन देंगे, और हे मानव तुम सबको लौट कर हमारी तरफ अल्लाह की तरफ। ऑपरेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईश्वर की शांति को अपने वचन हदीस में कहा, जो कि हदीस जो अबू दाऊद की आती है, वचन जो प्रेषित करते हैं उनको जमा किया गया किताबों में, किताबों के अलग अलग नाम होते हैं, उसमें भी किताब है अबू दाऊद। उसके अंदर आता है कि मृत्यु के बाद, बहुत अहम बात मैं बयान कर रहा हूँ, सलमान भी सुन ले, बहुत अहम बात, मृत्यु के बाद सिर्फ और पूरा जीवन सिर्फ 8 प्रश्नों के उत्तर देना है। जो ये दे दिया वो कामयाब हो गया। मैं पूरा पेपर लीक करने वाला हूँ अभी, यहाँ पूरा आपका एग्जामिनेशन का पेपर लीक होने वाला जवाब के साथ, गौर से सुन लो। 3 प्रश्न मरते ही, 5 प्रश्न मरने के होने के बाद 8 प्रश्नों का पूरा जीवन है, जिसने इसके से गुजार लिया बस कामयाब हो गया। 3 प्रश्न मरते ही, मन रब्बू का, तेरा पैदा करने वाला कौन था, तो किसकी इबादत करके आया, तेरा रब कौन था, किसके सामने झुका। मन नबी का, दूसरा प्रश्न, तेरा प्रेषित कौन था, हर समय के लोग आए उनके प्रेषित अलग थे, लेकिन अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग गुजर रहे हैं, इन सब के प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन नबी का, तेरा नबी कौन था, बताओ कौन थे तुम्हारे नबी। माँ दीन का, किस दीन धर्म पर चल के आया है। 3 सवाल, तीनों के जवाब दे दिया मैंने। पहला, मेरा जो है रब कौन है, अल्लाह, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दीन इस्लाम। लेकिन आसानी हुए जवाब देना, छोटे छोटे लेकिन आसानी, वही 3 लफ्ज बोल पाएगा जिसने पूरी जिंदगी तीनों के मुताबिक गुजारी हो गए, और फिर मन के वो खबर में 3 हो गए, उसके प्रश्न मृत्यु के फौरन बाद, उसके बाद फिर एक अंतिम प्रलय में जब सारे मानव जो जिंदा मर जाएंगे और जो मरे हुए उठा दिए जाएंगे उसके अवसर, तब 5 प्रश्न और होंगे, और ये 5 प्रश्नों के बारे में प्रेषित मोहम्मद ने अपने वचन हदीस में कहा, जो कि जामे तिर्मिजी की हदीस है, रिवायत है, वचन है। 5 प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर इतने आदम, आदम की संतान के पैर हलीमी ने ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, से पहला, जीवन कहाँ लगाया, दूसरा, जवानी यूथ सबसे स्ट्रेंथ वाली एज कहाँ लगाई, तीसरा, कितना ज्ञान प्राप्त किया और उसके मुताबिक अमल किया, कितना ही हासिल कर अमल किया, चौथा, माल कहाँ से कमाया, पैसा कहाँ से कमा के लाया, गलत तरीका नहीं कभी, पांचवा, कहाँ खर्च किया, अगर लाया तो गलत जगह तो खर्च नहीं किया, कमाना भी सही है और खर्च भी सही करना। 3 सवाल मरते ही, 5 सवाल मरने के उठा जाने के, पर्चा पूरा लीक है, आंसर आप लोगों को पता है। इसीलिए इस्लाम में री एग्जामिनेशन नहीं, मरने वाले को दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है। पेपर लीक होने के बाद एग्जाम में क्या आने वाला बताने की बात भी, अगर कोई विद्यार्थी फेल हो जाए स्टूडेंट, तो उतना बेवकूफ और गधा विद्यार्थी तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए री एग्जामिनेशन नहीं है इस्लाम में, वापस नहीं आने दिया जाएगा दूसरी बार। तो एक ही जीवन है, सब प्रश्नों के उत्तर जानना है और उसके मुताबिक जिंदगी व्यतीत करना है, जीवन गुजारना, ये असल चीज है। ये दूसरा मैसेज था आपने दिया, मान लो पहचान लो अपने बनाने वाले, और उसके मुताबिक ये प्रश्न याद रख लो। और 3 सवाल जो इंसानियत को बार बार तंग करते थे, उसके जवाब दिए, वैसे और भी अंबिया में दिए होंगे, आपने मुकम्मल जवाब दिया। पहला सवाल, हम कहाँ से आए, आज भी लोगों के जहन में सवाल होते हैं, कहाँ से आए। दूसरा, क्यों आए, रीजन, पर ऐसे आ गए, वैसा हो गया, वैसा हो गया, वो पानी में से अमीबा निकला, अमीबा निकल के खुला हुआ, उसका बिलकुला बाहर चलना तो निकल के चलने लगा, फिर अमीबा कुत्ता बन गया, कुत्ते से बंदर बन गया, बंदर का बिलकुला खड़े होना तो चलने लगा, तो इंसान बन गया। चलो हम ऐसे आ गए, अब इंसान कभी कभी तो बंदर, वैसे बहुत सारे मानव तो इंसान से बंदर बन ही रहे, बंदर नंगा रहता था, बस मानव फिर नंगे होने की तरफ जा रहे, बहरे तो हो गया, तो अब जीवन तो क्या बन, जानवर के इंसान बन गए। नहीं, इस्लाम कहता नहीं, तुम इंसानी पैदा हो, तुम्हारे बाप आदम थे जिनको हमने जन्नत स्वर्ग में बनाया, तुम स्वर्ग से आए हो, तुम्हारे बाप वहां थे और तुम्हें वही जाना है, वही जगह है जहां तुम रह सकते हो, इसलिए कि जो चीज जहां मैन्युफैक्चर होती है वही सबसे अच्छे से रह सकती हो। यूरोप की बनने वाली गाड़ी हिंदुस्तान की सड़कों पर नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे पास गड्ढे बहुत बड़े होते, उसकी बेहतरी बड़े होते, एक चढ़ जाएंगे रुक जाएंगे। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे, आगरा में उसमें जगह अपनी गाड़ी रुकी, उनको पैदल जाना पड़ा दूर तक ताजमहल के पास, अटक बंपर जा ही नहीं, क्योंकि उनकी गाड़ियां छूट छूट गई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ जो चीज मैन्युफैक्चर होती है वही सबसे अच्छी चलती है। इंसान कहाँ बना है, हमारे बाप कहाँ बने थे, स्वर्ग, जन्नत नहीं जाना है, ये तो उसके अलावा दुनिया भी रहने की जगह नहीं है, नर्क भी रहने की जगह नहीं है, जहन्नम भी स्वर्ग भी नहीं है ना। तो हम कहाँ से आए, स्वर्ग से आए, आदम की संतान है। अब मौज मस्ती करने, एंजॉय करने। आजकल का मुस्लिम नौजवान नहीं बोलेगा, हमारे घर मुस्लिम भाई एंजॉय, अरे गाड़ी क्यों भगा रहा साला, एंजॉय कर रहा मैं, गाड़ी नहीं भगा रहा एंजॉय, अरे पूरी हफ्ते भर की कमाई एक एक तू रात को उड़ा देना जाते। बहुत से लोग होते हैं हफ्ते भर कमाते हैं, वीकेंड से पूरा उड़ा देते हैं, तो हंस उड़ा देते, अरे एंजॉय कर रहा हूँ। तो याद रख लीजिए, जिन लोगों को हकीकत में इंजॉय करना है, तो असली इंजॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में होता है, वहाँ अनलिमिटेड चीजें मिलती है, वहाँ दुनिया में ना अनलिमिटेड मिलती है, ना इतना पैसा रहता खरीदने का हमारे पास है नहीं है, नल को पानी झपकी में एक बार आता तो बाकी चीजों में क्या है, दो सेहत की बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, है ना, नल को पानी झपकी में आता। तो असली इंजॉय अगर करना है, ऐश जिसको बोलते हैं, तो वही होने वाली है स्वर्ग। तो क्यों आए यहाँ, हम भक्ति करने आए, यहाँ इबादत करने आए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह ज़ारियात में इस बात को बयान किया, वमा खलक़तु जिन्न वल इंस इल्ला लियबुदून, जिनों और इंसानों को हमने अपनी इबादत भक्ति आराधना उपासना पूजा के लिए किया, ये काम करना है। मरने के बाद कहाँ जाएंगे, इस्लाम ने पूरा बता दिया कहाँ जाएंगे, नहीं मरते ही क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, अंदर जमीन में डालने के बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरी बार जब उठेंगे तब क्या होगा, उठते वक्त कौन कैसे और क्या उठेगा, जमा कहाँ होंगे, सवाल जवाब कैसे होंगे, और फिर कहाँ जाएंगे, सब डिटेल एक एक डिटेलिंग दी गई है, एक डिटेलिंग दी गई, समझ रहे बात। अब बहुत से लोग होते नहीं नहीं उठा जाएंगे, और क्या मांग, हम जब तक देखे नहीं मानते नहीं। तो मैं प्रश्न करता हूँ, बहुत से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, टू व्हीलर तो सभी चलाते हैं, कुछ लोग बोलते मेरी गाड़ी टू स्ट्रोक है, कुछ लोग बोलते मेरी गाड़ी फोर स्ट्रोक है, मैं बोलता तुमने टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक कभी देखी के अंदर क्या होता, फिर ईमान कैसे लाते, भरोसा कैसा करते, ऐसा होता ही क्यों अंदर, यानी कंपनी जब बोल रही तो होंगे ना, तो वैसे ही जब प्रेषित आ जाता है और वो सच्चा होता है तो उसकी सारी बातों को आप मान लेते सबसे अच्छे होगा, जब कंपनी की ब्रांड का मान लेते टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, तो प्रेषित को मान लेते कि हाँ इसकी बात ही सच्चा प्रेषित था, तो फिर उसकी सारी बातों का आस्था ला लेते, ईमान ला लेते, समझ रहे। तो ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरा पैगाम था, तीसरा मानवता को आपने संदेश दिया वो ये, मानव सारे समान है, जिससे एक प्रेम दया और एक अच्छा वातावरण एक अच्छी सोसाइटी बनते, सारे मानव बराबर है, समान है, कुरान ने कहा, इसलिए कि तुम सबके माता पिता एक हो, तो लिहाजा ऊंच नीच पैदा होने के एतबार से जन्म से तो नहीं हो सकती, कर्म से होंगी, वो चीज कर्म कैसे काम कर्म करता है वो होगा, जन्म से तो ऊंचा और नीचा इस्लाम में नहीं होता। कुरान इस बात को अध्याय नंबर जो 49 सूरह नंबर 49 39 सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में फरमा रखा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उन्था व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइल लितअआरफ, आज अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। देखिए आयत क्या है, ए लोगो हे मानवो, या अय्युहन्नास हे मानवो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उन्था, हमने तुमको एक पिता और एक माता, एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया। जब माँ बाप एक है तुम्हारे, झगड़ा क्या है, ये बहुत सारी जगह ऊंच नीच के झगड़े में लोग अपने आप को बर्बाद कर दो, साथ कर दो, ऊंच नीच खानदानी तो छोड़ दो, रंगत भी करते हैं, ये है गोरा है, ये काला है, फसाद जमीन पर होता है, गोरे काले का, व्हाइट एंड ब्लैक का, कुरान ने कहा नहीं, तुम सब एक माता और पिता की संतान हो, क्योंकि तुम्हें हमने एक पुरुष और स्त्री से पैदा किया, और तुमको अलग अलग कुंबे और कबीलों में बांट देती हूँ ताकि एक दूसरे को पहचान सको, इसलिए नहीं कि दूसरे को ऊंच नीच करो तुम छोटा, नहीं पहचान सको, एक स्कूल में एक जगह होता है, वो पहचान के लिए कुछ करते हैं दूसरे से, जैसे यहाँ आप आए पिंडाल में कुछ लोगों को बैच होंगे गले में कुछ, ताकि पता चल जाए वॉलेंटियर से, लेकिन इसका मतलब ऊंचा थोड़ी वॉलेंटियर है, खिदमत गुजार है, अपनी तरफ से उसने ऐलान किया कि मैं खिदमत करूंगा, तो बड़ा काम है ना, तो वैसे कुंड और खबीले में रहती पहचानो, और अल्लाह के नजर सबसे अच्छा व्यक्ति सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे ज्यादा उसका भय रखता हो अपने दिल में, अच्छा दिल डर रखता है, तो इस्लाम में इंसान कर्मों से ऊंचा नीचा होता है, जन्म से ऊंचा नीचा, इस बात को प्रेषित ने ना सिर्फ कहा जिंदगी में करके बताया, और जब अजान का हुक्म आया, वैसे हम कभी सीरत की इस मुख्य से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार दूसरों को समझाने के लिए पढ़ना भी चाहिए, जब अजान का हुक्म आया तो पहले अजान समझते मस्जिद से जो होता अजान होती मुसलमानों को बोलने के लिए कि नमाज के लिए आओ, तो जब अजान का हुक्म आया तो नमाज का हुक्म आया तो अजान देने का हुक्म आया कि अजान दो लोगों को बुलाओ, तो सबसे पहला व्यक्ति जिसको ये फज्ल मिला, जिसको ये एजाज मिला, जिसको ये अवार्ड जैसा मिला, जिसने अजान देकर मुसलमानों को पहले बुलाया, उनका नाम बिलाल था, जो कि नस्लन हबशी थे, एबसीनियन स्लेव थे, हबशी गुलाम थे, रिवायत में आता काला चेहरा है, चपटे चपटे गाल है और मोटे मोटे होंठ वाले और गुंगराले बाल वाले बिलाल है, जो कि हबशी गुलाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल के एतबार से अरब की सबसे बेहतरीन नस्ल से है, और उन्होंने हुक्म दिया और जो कि आपके खास दोस्त भी थे बिलाल को, बिलाल अजान दो। ये होता है कहना और फिर करके बताना कि ये होगा। न सिर्फ ये किया, अपने आजाद करदा गुलाम जैद बिन हारसा से अपनी बहन का विवाह और निकाह कर दिया, और बताया ये होता है मैंने खत्म कर दिया, एक अरब की लड़की सबसे ऊंचे खानदान की लड़की को एक आजाद गुलाम से शादी करके बताई, मैं ऊंच नीच नहीं मानता हूं। हदीस में आता है कि एक लौंडी गुलाम, लौंडी और गुलाम ये उस समय में लोगों को लोग बेचते और वो करते थे, प्रेषित ने और इस्लाम ने खत्म किया, लेकिन धीरे धीरे खत्म हुआ वो, क्योंकि वो एक मशीन थी, पूरी पूरा सिस्टम उसी से चलता था, इस्लाम ने उसको स्लोली स्लोली स्लोली खत्म किया और 50-60 साल में खत्म हो गया पूरा। तो उस समय में जब वो चीज चालू थी, एक गुलाम औरत जिसका मुकाम ये था कि उसका मालिक उसको चाहे तो रास्ते में लाके गला काट दे, क्योंकि उसको एक उसका समझ लीजिए एक चीज माना है, उसकी इस्तेमाल की चीज माना है, जो चाहे करे। वो औरत आती है प्रेषित से कहती मेरा फला मसला है, चलो प्रेषित उसके साथ चले जाते उसे काम करने के लिए, करके भी बताया मैं ऊंच नीच को नहीं मानता हूँ। और एक खुतबा तो प्रेषित के आखिरी खुतबों में से, उस खुतबे में उस किताब उस भाषण में प्रेषित ने यह कहा, आज मैं अरब की ये जो नस्ली ऊंच नीच को अपने पैरों तले रहूंगा, ये सब खत्म मेरे नजदीक, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं, सिर्फ कर्मों से तुम ऊंचे होते हो और कर्मों से नीचे। एक ऐसा संदेश था जिस समाज में लागू हो जाए ना उसमें अमल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान समाज में, मैं ये नहीं कहता हूँ ऊंच नीच लोग नहीं करते, बहुत करते हैं, लेकिन दूसरे समाजों के मुकाबले में सबसे कम ऊंच नीच किसी समाज में है तो मुसलमानों में है, वो ऊंच नीच नहीं करते, सबसे कम लिस्ट करते हैं लेकिन लिस्ट। ये थी उनकी शिक्षाएं समाज में अमन लाने के लिए। इसी तरह जो चौथा और आपने एक जो पैगाम जो मानवता को दिया उसमें एक ये है, एक दूसरे का आदर, इसलिए कि तुम एक माता पिता की मानो संतान हो, जो ऊपर मैंने आयत पढ़ी उसमें उसके सारे दिल गुजर चुकी है। इसी तरह एक संदेश जो आपने दिया, जो पांचवा संदेश है, ये मानव जीवन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसको थोड़ा समझिए आप, मानव जीवन का महत्व। एक मुसलमान कह रहा था बहुत सी बार लोग हंसते, तुम बोल रहे इंसानी जीवन का महत्व है, वो तो तुम वहाँ यहाँ उड़ा दे रहे, वहाँ जहाजा उड़ा दे रहे, यहाँ ट्रेन उड़ा दे रहे, वहाँ मुस्लिम वालों को उड़ा दे रहे, यहाँ फला उड़ा दे रहे, फला जगह आपस में एक दूसरे को उड़ा दे रहे, तुम बोल रहे मानव जीवन का महत्व। मेरे भाई, किसी भी समाज को जानना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, उसके मानने वालों को अनुयायियों को देखकर ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है, उसके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। अगर मुझे हिंदू धर्म जानना है तो मैं हिंदू अनुयायियों को नहीं देखूंगा, हो सकता हूँ सही भी हो गलत भी हो, मुझे ग्रंथ की तरफ जाना हो, हिंदू धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं इसके बारे में, समझ रहे। मुझे अगर ईसाइयत यीशु का धर्म जानना है, क्रिश्चियनिटी, तो मैं क्रिश्चियन लोगों को नहीं देखूंगा, यीशु ने किताब में क्या कहा उसको देखूंगा, हाँ ये है यीशु की शिक्षा। इस्लाम क्या है, इस्लाम है कुरान में और प्रेषित के वचन हदीस में, वहां देखना पड़ेगा। तो इस्लाम में इतना मानव जीवन का महत्व है कि कुरान में अध्याय नंबर 5 सूरह मायदा और उसका श्लोक 32 आयत 32 का एक हिस्सा है, टुकड़ा है, उसने कहा और कहा मन कतल नफ्सुन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल नासु जमीअ, जिस किसी एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को मार दिया, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जिस किसी एक व्यक्ति ने मारने वाला चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जिसको मारा मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, एक को मार दिया, उसका पाप ऐसा है जैसे उसने सारे मानव जाति का खत्म कर दिया, खून कर दिया। और सारे धर्मों ने खत्म को बुरा कहा, इस्लाम ने लेकिन इतना बुरा कहा कि सारे मानव जाति के खत्म का जिन उसके आए। आगे सुनिए, इस्लाम एक स्टेप आगे बढ़ा और कहा वमन अहया, जो मानव को जीवन प्रदान कर दे बचा ले उसकी जिंदगी, उसका पुण्य और स्वभाव ऐसा है कि सारे मानव जाति को जीवन प्रदान किया। आदि ये बात तो सब मजहबों ने कही, मानना गलत है। इस्लाम आगे बढ़ा, इतना गुनाह वो भी बताया मारने का, और बचाने का पुण्य और स्वभाव भी बता दिया। डॉक्टर से उनके लिए भी है, वो लोग जो जानते किसी को नाक मारा जा रहा है उसको बचाना है, वो लोग भी शामिल है। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है आपने बचा लिया, वो भी शामिल है। जानबूझ के आप लोगों को गिर रहा है आप देख रहे हैं आप बचाना, वो भी इसमें शामिल है। समझ रहा है? एक को जीवन प्रदान कर बचा लिया उसने, उसकी मिसाल है इसलिए सारे मानव जाति को जीवन दे दिया। ये इस्लाम की शिक्षा। अरे आप मानव को मानना दूर, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। सही मुस्लिम की रिवायत है, ये प्रेषित के वचन की किताब है, उसको सही मुस्लिम कहते हैं। उसकी एक एक वचन है कि एक प्रेषित के पास एक औरत आई, उसने एक ऐसा जुर्म किया था कि उसको कैपिटल पनिशमेंट सजाए मौत सुनाई गई थी। जब उस सजाए मौत के लिए आई तो उसने कहा प्रेषित मैं गर्भवती हूँ। प्रेषित ने कहा तो तुझे तो सजा नहीं मिल सकती, जैसे कि जुर्म तो औरत का है ना, बच्चे से क्या कैसे, कहा इसके पैदा होने के बाद आने से। वो गई, वो बच्चा पैदा हुआ, आई कहा पैदा हो गया, वो तो अभी भी नहीं सजा मिल सकती, बच्चा तुझ पर निर्भर है ना, दूध पीता जब दूध छोड़ेगा ना। वो आई, जब बच्चे का दूध छूट गया तो उस औरत को कैपिटल पनिशमेंट दी गई। मैं प्रश्न करता हूँ, जिस दीन ने और जिस नबी ने जिस प्रेषित ने जो अभी अजन्मा है उसके जीवन को बचाने का कहा, तो वो कैसे ही हुक्म देगा और आज्ञा की जो बच्चे जिनको माँ पैदा करके पाल से बड़ा करके जाके मार दो किसी को, कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। जो व्यक्ति जो प्रेषित अजन्मे के बारे में कह रहा है उसे मारा नहीं जाएगा, वो कैसे अनुमति देगा और वो धर्म कैसे जिसका नाम शांति अनुमति देगा। इस बात को समझिए, इस्लाम का और दहशतवाद का, फतल गरबरी का, खून खराबे का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं, लेना देना ही नहीं। इस्लाम तो मानव जीवन को इतना महत्व देता है, गौर से सुनिए। वैसे फिसा का मसला है लेकिन ये दावत का है। वलदु ज़िना, अगर कोई गैर कानूनी मतलब दो और एक लड़का और एक लड़की ने नाजायज संबंध भी कायम किए, इस्लाम कहता बच्चे को मारा नहीं जाएगा, उसका दोष नहीं है, ये है मानव जीवन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। वलदु ज़िना पैदा होने दिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा, क्या बात कर, पढ़ने की जरूरत है। जो धर्म ये कह रहा है कि अगर वो अविवाहित भी मिल जाए तो नहीं मारा जाएगा बच्चा, पेट में बच्चा है तो औरत को नहीं मारा जाएगा, ऐसे वो हुक्म देगा कि किसी के बच्चे को जिनकी माएँ बड़ा करती है और संस्कार देते हैं उनको मार दो, ये बिल्कुल अमानवीय है और अन इस्लामिक भी है। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। तो इस्लाम का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, इतना भी निरक्षी बराबर है। इस्लाम तो वो धर्म था जो दहशतवाद को मिटाने आया, खत्म करने आया था। जब इस्लाम आया तो बहुत दहशतवाद थी, बहुत अलग अलग किस्म की दहशतवाद चलती थी, कत्ल वगैरह था, करप्शन की दहशत, करप्शन भी होता है, करप्शन में इंसान सीधे नहीं मरता लेकिन वो अलग मरता है, अलग अंदाज से। करप्शन में भी इंसान मरते हैं, देश के दिल बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि बड़े लोग खाके बैठते तो गरीब मर जाते हैं, वो दिक्कत नहीं आता, लेकिन वो भी टेररिज्म, वो भी दहशतवाद। ठीक, बैर यार इस्लाम में बढ़ी है। इसी तरह प्रेषित मोहम्मद ने जो संदेश दिया मानवताओं को वो है सहनशीलता और क्षमाशीलता, माफ करो, दरगुजर करो, जाने दो लोगों को अगर गलती होगी, बड़ी अहम चीज है। इतना अहम दिया और ऐसे ऐसे मैसेजेस, जो लोग बोलते थे प्रेषित मोहम्मद नौजबुल्ला वो एक जो है खत्म वारदगिरी करते थे, नौजबुल्ला कितना नाम की पिक्चर आपके नाम से बनाई गई, इसमें एक आदमी को लोगों को खत्म करते बताया, किसी को भी देखता मार देता, बोले ये नौजबुल्ला प्रेषित मोहम्मद है वो ऐसे करते थे। आइए मैं एक वाक्य सुनाता हूँ, प्रेषित क्षमाशीलता और सहनशीलता कैसी थी प्रेषित की। एक समय इब्ने जो है इब्ने हिशाम की रिवायत सीरत प्रेषित की जीवनी की किताब है इब्ने हिशाम, उसका एक वाकया है। एक मरतबा प्रेषित तायब गए लोगों को सत्य का पैगाम सुनाने, मैसेज संदेश देने तायब अपने ननियाली रिश्तेदारों के पास गए। तायब में लोगों ने इतना मारा कि खून इतना निकला आपके किसी से कि जूतियां जो है तलवों को चिपक दिए, खींच के निकाले, जैद बिन हारिसा साथ में बैठे, मैंने चिपक दी थी खींच के निकाला। आप जब प्रेषित गिर जाते जमीन पर गिर जाते तो वो लोग आकर बगल में हाथ डाल के खड़े करके फिर मारते कि प्रेषित गिर गए। जब ये सब हो गया प्रेषित एक जगह जाके बैठ गए तो वहां आसमान से फरिश्ते आए जिब्रील अलैहिस्सलाम और कहा मेरे साथ एक और फरिश्ता है, इसको कहते हैं मलिकुल जिबाल, ये जो पहाड़ों का फरिश्ता है, अगर तुम आज्ञा दो, तुम कहो तो ये जो बस्तियां है पहाड़, इसको दो पहाड़ के बीच में दबा देंगे। अब मुझे बताइए, जो आदमी जो व्यक्ति अगर टेररिस्ट नौजुल्ला वो दहशत गर्दी फैलाता उसने क्या बोलना चाहिए, आपके दुश्मन ने बस्ती वालों ने आपको मारा और वो आके बोल रहा है कि पूरी बस्ती वालों को शूट कर देता हूं, क्या करना है, और आप अगर बुरे आदमी ने क्या बोलेंगे, बिल्कुल बदला लिया जाए। ने कहा नहीं, मैं लोगों के लिए जहमत में रहमत बनाकर भेजा जाऊं, छोड़ दो इनकी आने वाली नस्लों में सबके लोग सत्य को मानेंगे, आपको मानने वाले निकलेंगे। अगर प्रेषित के दिल में जर्रा बराबर भी होता कि इंसानियत को मारा जाए, सबसे अच्छा समय था बोलने का बस्ती की बस्ती उड़ा दो, मानव क्या मारेंगे जो फरिश्ते मारते हैं, अगर वो तो बस्ती उड़ा दे सकते है ना। देखिए करुणा और दया और सहनशीलता और समाजशीलता, बर्दाश्त भी किया माफ भी कर दिया, यह प्रेषित की शिक्षा, ये मुसलमानों की नमूना लेकर लोगों को बताने की जरूरत है। मधु अगर हमको मारे तो समझ में आ रहा हम वो करे, यहाँ तो मसला चलेगा मधु को ही हम मारो जबरदस्ती कर रहे, वो नबी का नमूना तुझे। और ऐसा माफ करना, ऐसी क्षमाशीलता, जिसका एक उदाहरण मतलब कहीं है, वैसे एक ही रखूंगा, ऐसा उदाहरण कि रहती दुनिया तक लोगों ने ऐसी मिसाल ला के दे दिया, ये एक है ऐसा उदाहरण, ऐसा उदाहरण एक ही रखता हूँ, कहीं है मेरे पास, मैं एक रख रहा हूँ। मौका है जिसको रहीफुल मक्तूम ने फकीर अहमद बारकुरी साहब ने उस वाक़े को नकल किया, उसको कहते हैं फतेह मक्का, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई जीवनी सीरत की किताब में फतेह मक्का बोलते हैं, उसमें चैप्टर हुआ उसको अध्याय को पढ़ लें। फतेह मक्का है, फतेह मक्का का अर्थ होता है मक्का को उस दिन जीता गया। मक्का शहर वो शहर है जिसने प्रेषित का जन्म हुआ, जिसने आपकी अनुयायियों को मानने वालों को सहाबा और सहाबियात मर्द और औरतों को मारा गया, कत्ल किया गया, दो ऊंटों से बांध के दो टुकड़े कर दिए गए, किसी को जो है नेजा मार के तलवार से काट के तीर से करके कोलों पर लिटाकर गरम सलाखों से करके मारा गया, किसी को मार के उनके कलेजे निकाल के छपाया गया, बहुत कुछ हुआ, लंबा समय तक चलता रहा। अब वो सारे दुश्मन जिसने प्रेषित उनके अनुयायी उनके खानदान उनको तकलीफ दी थी, वो लोगों ने प्रेषित को उस बस्ती से भी निकाल दिया जिस बस्ती से प्रेषित को बहुत मोहब्बत थी, जो जमीन पे इंसान पैदा होता है ना उसको मोहब्बत होती है, और प्रेषित की खास मोहब्बत थी, इसलिए जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया अल्लाह ने घर काबा बनाया। प्रेषित को बहुत वजनी दिल लेकर उस बस्ती को छोड़ना पड़ा, अपने साथियों को मरते हुए देखना पड़ा, वो चले गए 13 साल तकलीफें बर्दाश्त करके उस बस्ती से चले गए। 10 साल बाद वो व्यक्ति जिस शख्स को लोगों ने जुल्म करके सितम करके तकलीफ दे के मजबूर किया कि उसको खत्म कर देंगे ना जाए, वो व्यक्ति उस बस्ती में आज वापस आता है, लेकिन अब वो आम साधारण आदमी नहीं है जो उस बस्ती से रात में छुप कर गया था, वो 10,000 की फौज का सिपे सालार है, एज अ फातू एज अ कॉन्करर उस शहर के अंदर दाखिल हो रहा है, 10,000 की फौज के मुकाबले 70,000 को सिविलियंस है। अब अरब के तरीके के हिसाब से सारे आदमियों के गले काट दिए जाएंगे, औरतों को रखे गुलाम बना के रख दिया जाएगा, बच्चों को बाजार में बेच दिया जाएगा, सारे अरब वासी देख रहे मक्के के साथ प्रेषित क्या करने वाले हैं। उस समय प्रेषित दाखिल होते मक्का के अंदर, मक्के के लोग हथियार डाल देते, लड़ने की ताकत नहीं होती है, वो व्यक्ति जो रातों रात छुप कर निकला था, आज एक सीधे सालार और एक फौज के हेड कैसे से इस्लामिक हेड कैसे से अंदर आता है और सारे लोगों की जान उसके मुट्ठी में अरबों के तरीके के अतबार से, और वहां आकर वो कहता है आज जो अपने घर के दरवाजों के पीछे है वाम उनको कुछ नहीं होगा, जो अबू सुफियान के घर में है वाम उन्होंने कुछ नहीं होगा, जो काने में है वाम उन्होंने कुछ नहीं होगा, चचा का कातिल भी है, साथ ही अनुयायियों को मारने वाले कातिल भी है, प्रेषित का गला दबाने वाला आप पर गंदगी और वजड़ी गंदगी ध्यान डालने वाला भी है, कहा सबको क्षमा करता हूँ, आज मैं जो अपने घर के अंदर है आज क्षमा मैंने उसको कर दी। ऐसा उदाहरण मैं कहता हूँ ना सारे दुनिया के अंदर एक ला दे, अरे मैं तो ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि ये रूमी यूनानी ठीक है, इसी तरह मिस्री इजिप्शियन बेबिलोनियन सुमेरियन मोसोपोटामियन ठीक है, मैं स्पेनिश या ब्रिटिश आप कुछ भी लीजिए, आज के अमेरिकन लीजिए, अरे छोटी से छोटी जंग करते तो हजारों को ला देते, छोटी सी छोटी हजारों को आ देते हैं। रोमन सिविलाइजेशन की तो ऐसी जंगी मिलती है, रोमी सभ्यता जिसको बोलते हैं, जिसमें यूरोप को फख्र नाज है कि जब किसी शहर पे हमला करते तो गधे और कुत्तों के भी टुकड़े कर देते, जानवरों को मार देते, जिंदा ही रखते, हर सांस लेने वाली चीज को मारते और लाकर एक जगह गड़े करके मारते थे, उनके खून के अंदर अपने घोड़ों को चलाते थे और कहां तक खून आया उसको लिखते थे कि फकर से इतने खून के अंदर हमारे घोड़े चले, इतने उसमें फला हुआ। मैंने कहा ये भी प्रेषित है, आज फालतू कॉन्करर की हैसियत से आज नहीं कहता है सब सब सब कुछ छोड़ दिया, किसी से बदला नहीं, जो अंदर है घर में महफूज, जो काबे में अपने आप को बचा लिया, जो अबू सुफियान के घर में बच गया। मुझे एक उदाहरण लाइए ऐसी शमाशीलता का, इतना सहन 13 साल करने के बाद, 13 साल के बाद भी वहां भी 10 साल मुश्किल तंग करते रहे, माफ कर दिया। तो ये एक उदाहरण है, एक समाज तभी बन सकता है जब लोग क्षमा करे दूसरे, जब माफ करो। प्रेषित ने ऐसे उदाहरण दिए और वो इतने अमन अमान को पसंद करते थे। इसी तरह प्रेषित के संदेश में जितने संदेश है, मैं अपनी बात के खात्मे की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे, वो है फीमेल इन्फेंटिसाइड, स्त्री भ्रूण हत्या। आजकल गवर्नमेंट एक मिशन चला रही है, लड़की बचाओ आंदोलन, आप लोगों ने सुना होगा। लड़की बचाओ आंदोलन की बुनियाद 1450 साल पहले एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो डाल चुके हैं अरब की जमीन पर। 1450 साल पहले ऐलान कर दिया था उन्होंने, और जो वही उन पर उतरी थी कुरान की शक्ल में, उसमें उन्होंने कह दिया था वला तक्तुलु औलादकुम इम्लाक, अपने बच्चों को क्या खिलाओगे घर से मत मारो, लड़का हो या लड़की हो, स्त्री बचाओ, लड़की बचाओ लड़का बचाओ, दोनों आंदोलन इस्लाम में चालू कर दिया। हाँ लड़की बचाओ आंदोलन तो यूं चालू कर दिया सूरह तकवीर 7 और 8 में कहा वाइजल मौऊद तसील दिया जिसम बिल कुतिल, उस लड़की से जिसको जिंदा या पेट में मार दिया गया था उससे रोजे कयामत ईश्वर अंतिम प्रलय के दिन पूछेगा अल्लाह जिसम बिल कुतिल किस जुर्म में तुझे मारा गया। विद्वान मुफस्सिर लिखते हैं कि उस लड़की से भी पूछेगा अल्लाह, उसके माँ बाप से क्यों नहीं, इसलिए कि अल्लाह उसके माँ बाप से बात करना मुंह देखना पसंद नहीं करेगा, इसे बच्ची से प्रश्न करेगा कि मारा जाए तुझे, वो मासूम क्या जवाब देंगे, इसको मालूम भी नहीं कि मारा जाए, है ना। तो 1450 साल पहले लड़की बचाओ आंदोलन प्रेषित चालू करके चले गए और उस समय से 1500 साल हो चुके अरब के समय में लड़की को मारा जाता है। ऐसा परमानेंट चेंज लाया, ऐसा परमानेंट ऐसा आंदोलन चला इस्लाम ने, अधिकार दी औरतों को और सबसे पहला अधिकार दिया जीने का अधिकार, और कहा माए तो पैरों के नीचे जन्म है, बीवियां जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो जो बीवी सबसे अच्छा है, और कहा जिसको 3 बेटियां हो जाए या 2 बेटे सही मुस्लिम के भी सोच रहे और उनको पाल ले, शिक्षा दे दे, संस्कार कर दे, वक्त कर दे, उस स्वर्ग में प्रेषित के साथ रहेंगे नबी के साथ। अब कितनी बड़ी बातें कह दी गई, कितनी जबरदस्त बात का अंदाजा लगा, और जो प्रेषित ने दिया उसमें बहुत बड़ा पॉइंट जो एक पॉइंट है ये है औरतों को अधिकार दिए इस प्रेषित, स्त्री अधिकार। और चलो बोलते ना वुमेन्स राइट इस्लाम में नहीं है, अगर मैं वुमेन्स राइट पर बात करूं अलहमदिल्ला इस पर मेरा एक मुकम्मल जो है लेक्चर था, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर आए थे एक बार इस्लामिक रिसर्च सेंटर पे और उन्होंने एक बात कही थी, तो उन्होंने जो है मुझसे कहा था कि इस्लाम में मुझे लगता है औरतों का अधिकार एक ही है, उन्होंने कहा क्या उनका बच्चे पैदा करना। मैंने कहा ठीक है बड़ी अच्छी बात है, अगर आप इतने बड़े प्रश्न होगी भी नहीं मालूम तो एक अपन टॉपिक रखें, फिर हमने टॉपिक रखा इस्लाम में औरतों के अधिकार। और मैंने कहा पूरे प्रेस को ओपन चैलेंज प्रोग्राम के बाद जो क्वेश्चन चाहे वो कर लो, वुमेन्स राइट कैसे क्वेश्चन कर लो, स्पीच भी मेरी स्पीच लेटर अपलोड भी हुई लेकिन क्वेश्चन सेशन नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्पीच के बाद एक भी सवाल नहीं आया कैसे, क्योंकि जब अधिकार रखे तो टाइम नहीं था रखने के लिए राइट्स, बल्कि मर चिन्हाने लगे तो हमारा अधिकार का क्या, तो इतने अधिकार औरतों के कि मेंस राइट बोलना पड़ेगा कि मर्दों के अधिकार क्या, इतने अधिकार है। पहला स्पिरिचुअल राइट जो मर्द इबादत करेंगे औरत भी करती है इस्लाम में और खुद के लिए दूसरे के लिए नहीं, मर्द नमाज पढ़ता औरत पढ़ती, मर्द रोजा रखता औरत रखती, मर्द हज करेंगे औरत भी करेंगे उसके लिए, उसके पति के लिए उसके बेटे के लिए नहीं करती है, उसके खुद के लिए। उसके बाद दूसरा जो है इकोनॉमिकल राइट, समझ रहे हैं उसको जो आर्थिक अधिकार दिया, एक बालिग औरत मुस्लिम खरीद सकती है प्रॉपर्टी, बेच सकती है बगैर बाप से, बगैर भाई से, बगैर बेटे से, किसी भी मर्द से पूछे, यह 1450 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज के दिन इंडिया में तो ये अधिकार बस इसी सेंचुरी में मिले हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 1450 साल पहले खरीद सकती है, बेच सकती है, जो चाहे कर सकती है, ये अधिकार दिया। बिजनेस के उसको अधिकार दिए, राइट। बिजनेस, खुद प्रेषित की पहली पत्नी बिजनेस वुमेन थी, छोटी मोटी बिजनेस वुमेन नहीं, इंटरनेशनल ट्रेडर थी वो, जिनका नाम खदीजा था, जिनका माल शाम सीरिया दूसरे मुल्क इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रेषित जाकर करते थे। एक पत्नी थी आपकी जो चमड़े जानवरों के साथ साथ चीजें बनाकर सेल करती थी, एक पत्नी जो खुशबू बनाती थी, प्रेषित की तीन पत्नियां बिजनेस करती थी, बड़े बड़े इंटरनेशनल बिजनेस थे उनके, किसी का हिंदुस्तान जा रहा माल तो किसी का जो शाम जा रहा तो किसी का सीरिया जा रहा, समझ रहे। अधिकार है उसको खुद का बिजनेस, और प्रेषित ने विवाह करने के बाद भी वो बिजनेस पत्नी का ही था उनके। बाद में उनकी पत्नी ने कहा खदीजा ने कि मैं आपको दो टोकन देती हूँ, प्रेषित ने बिजनेस का पैसा फिर दिन के लिए इस्लाम के लिए लगाना शुरू कर दिया। आप कैसे राइट्स है? इसी तरह जो है सामाजिक सोशल राइट्स, माँ होने के नाते अलग राइट्स, बीवी के अलग राइट्स, बहन के अलग राइट्स, ऐसे अधिकार कि उसके जुर्म का सवाल ही नहीं होता। इसी तरह जो है एजुकेशनल राइट, इस्लाम में औरत को शिक्षा प्राप्त करना, हासिल करना फर्ज ऐसा मर्द को है। कई हदीसें हैं और इतनी सनद है इसकी, तो तलब उल्म फरीज होती है अलग कुल्ली मुस्लिम और मुस्लिम होती, इतनी सनद है कि सासों सास सनद से आती है। तलब उल्म को हासिल करना मुसलमान मर्द पर फर्ज है, और कुछ में इजाफ किया है फरीज अलग कुल्ली मुस्लिम और कुछ में इजाफ मुस्लिम होती है। फर्ज है इस्लाम में मर्द औरत को, देखिए आप कितने। इसी तरह लीगल राइट, कानूनी अधिकार दिए। इस्लाम से पहले औरत के कानूनी अधिकार कुछ भी नहीं थे, अगर कोई किसी की बीवी खत्म करता उसको छोड़ दिया जाता था, मर्द को खत्म करता तो उसको मर्द को खत्म किया जाता था। और कई जगह तो ऐसे भी कानून थे बाबिल के अंदर बेबिलोनिया में कि मर्द अगर खून करे तो उसके बदले उसकी औरत मार दी जाती थी, सामने का नहीं, जो खून करेगा उसके साथ उसको मिलेंगे, मर्द के बदले मर्द, औरत के बदले औरत, ये नहीं कि मर्द करेंगे तो उसकी बीवी को दे देंगे, उसी औरत को और उसी मर्द को सजा मिलेगी। इसी तरह जो है पॉलिटिकल राइट भी इस्लाम में दिए, बहुत सारे पॉलिटिकल राइट दिए, और ऐसे राइट दिए कि मदीना शहर जो उमर इब्न खत्ताब के जमाने में मेट्रोपोलिस था, मतलब बहुत बड़ा शहर था, उसका पूरा अकाउंट्स कंट्रोल, पूरा अकाउंट्स कंट्रोल समझते आप, एक चीजों के भाव मंडी में तय कैसे होंगे, गवर्नमेंट तय करती ना, अकाउंट्स कंट्रोल एक खातून थी जो एक जो है ताबैया है, ताबे औरत है उसके कंट्रोल के अंदर है, लेडी ऐसी पूरा अकाउंट तय करती थी कि मदीना की मार्केट में भाव क्या था इनकी मंडी के। पॉलिटिकल राइट से इख्तियार दिया, घर में रहकर सब काम कर रही है, समझ आप, बहुत सारे अधिकार दिए। और आखिरी धारा जो उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, ये प्रेम और दया का प्रेषित ने इतना हुक्म दिया, इतना वो दिया, इतने वचन है कि मैं रख भी नहीं सकता हूँ, कुछ वचन रखता हूँ दे सकती। प्रेषित ने यह कहा और फरमाया, उनमें से कोई व्यक्ति जब तक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, तो अपने लिए जो पसंद करे भाई के लिए पसंद ना करे दूसरे मुसलमान के लिए। एक जगह का इन्नमायरहमुल्लाह, अल्लाह उसी पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करता है। इसी तरह एक जगह मल्लाह, दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं करता। एक जगह का जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। एक जगह का एक व्यक्ति ने कुत्ते के साथ अच्छा सलूक किया तो स्वर्ग में चलेगा। एक जगह का एक व्यक्ति और अपने बिल्ली के साथ बुरा सलूक किया, नरक में चलेगा। इस्लाम तो जानवरों के राइट्स की बात कर रहा, जानवर को मारे तो स्वर्ग और नर्क मिलेगा, जानवर को मार दी तो नर्क चलेगी, जानवर को बचा दिया स्वर्ग चले गया। और लोग कह रहे हैं इस्लाम बोलता है कि इंसानों को मारो, जानवर को मारे तो जानवर मिल जाएगा, बिल्ली को इसलिए बुखारी का वचन। तो आप देखिए कैसे राइट दिए, उसको समझने की जरूरत है। और आखिरी बात जिसको इस इस्लाम पे एग्जाम लगता है क्लियर करके बात करते कर रहा हूँ, ये कि इस्लाम में जो है जिहाद सबसे बड़ा मसला नहीं, तुम लोग लड़ते तुम्हारी तुम लड़ते फला करते मारधार करते, मैं आपको बताऊँ जिहाद क्या है। जिहाद का अर्थ होता है कोशिश करना, कोशिश करना, किसी भी चीज में इंसान कोशिश करे तो जिहाद है। खास तौर से जब अन्याय के खिलाफ बल प्रयोग किया जाता है उसको जिहाद बोलते हैं। अन्याय के खिलाफ, अन्याय करने के लिए, अन्याय के खिलाफ जमीन पर जब लोग जुल्म करते दिन हो रहा है उसको जाकर जब हटाएंगे तो उसको अर्जी मिलेंगे, उसको जिहाद क्या होता, कोशिश करके बुराई को रोक दिया। अब उल्टा हो गया, उसको कतल कर रहा लोग बुरा रहे मुसलमान जिहाद कर रहे, कतल कर रहे जिहाद क्यों, जिहाद तो कत्लो आरतगिरी को खत्म कर देता है। आप बोलेंगे लेकिन बल प्रयोग का तो आज्ञा दी है प्रेषित ने इस्लाम में, कितनी गलत बात है ना, बल मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, सवाल करता हूँ। हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारत एक ऐसा देश है जिसमें कभी भी जब से बना आज तक दूसरे मुल्कों में नहीं घुसा हुआ। ना नेपाल में घुसा कि मुझे ये चाहिए, ना भूटान में घुसा कि भूटान चाहिए, ना बांग्लादेश में घुसा कि मुझे होना, ना पाकिस्तान में घुसा मुझे होना, ना अफगानिस्तान का मुझे होना, ना चाइना में घुसा कि मुझे होना, नहीं मिले। शांतिपूर्वक देश है हमारा, आजादी जब से जंगे हुई लेकिन हमने कभी कब्जा नहीं किया किसी जमीन पर। ये बात है, हिंदुस्तान एक शांतिपूर्वक देश होने के बाद भी इसमें मिलिट्री तो है ना, पुलिस भी है। क्यों? आप कहेंगे जब किसी जमीन पर शांति स्थापित हो जाती है, कायम हो जाती है, तो उसको बाकी रखने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ता है। इंडिया पीसफुल नेशन है लेकिन अपनी पीस को बाकी रखने के लिए उसको बल प्रयोग फोर्सेस रखना पड़ता है, नेवी है, मिलिट्री है, पुलिस है, एयरफोर्स है, ना रखना पड़ता है। इस्लाम भी कहता है सेल्फ डिफेंस के लिए और दूसरों पर जुल्म और पहुंचाने के लिए बल प्रयोग करना दुरुस्त है, उचित है। समझ रहे? आप कोई उसको भोंडे अंदाज से पेश करें तो उसमें इस्लाम की क्या गलती? अगर समझ लीजिए, मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि एक धर्म ग्रंथ ये कहता है कि बस लड़ो लड़ो लड़ो लड़ो लड़ो, आप बोलेंगे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, कॉन्टेक्स्ट नहीं, सिर्फ लड़ो नहीं, चचेरे भाइयों से लड़ो बोलता हूं। आप बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूं महाभारत की बात। अगर मैं ऐसा गलत अंदाज से महाभारत को पेश करूं तो कोई बोलेगा ये शैतान आदमी है, महाभारत पूरी जंग है ना, चचेरे भाइयों की सजा, कौरव पांडव है ना, चचेरे भाइयों। लेकिन अगर मैं इस जंग को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करूं और जंगे तो कोई बोलेगा ये गलत बात है। कॉन्टेक्स्ट में महाभारत में सत्य और असत्य की जंग है और असत्य के खिलाफ अगर चचेरे भाई क्यों ना लड़ना चाहिए, ये उसकी तालीम है। इस्लाम में तो ये बोल रहा है हक के लिए लड़ो, हक को बचाने के लिए लड़ो, सत्य के लिए लड़ो, सेल्फ डिफेंस में लड़ो। तब उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप पेश करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इस्लाम कहता बल प्रयोग दुरुस्त है लेकिन वो सही पर ढंग से हो, और उसमें जो है इस्लाम के बल प्रयोग की एक जो बेसिक कंडीशन हुई है, कॉम्बैटेंट से लड़ेंगे, लड़ाई में जो आएगा उससे लड़ा जाएगा। सिविलियंस को हाथ लगाना घोर पाप है, सिन है, गुनाह है। सिविलियंस को आपने लगा, कॉम्बैटेंट जो लड़ने आए उससे हम लड़ेंगे बाकी लोगों से, ये इसका वो है। तो ये कुछ चंद मैसेजेस थे जो आप सुनेंगे तक वही के जरिए पहुंचाए गए, आपने हमें पहुंचाया। ये बहुत ज्यादा जरूरत और इसकी जरूरत है, ये ऐसा वक्त है कि हम इन पैगाम को लेकर हमारे बरादरान वतन तक पहुँचे, उनको इस्लाम बताए ताकि वो अमन के, शांति के और इसको हम कहेंगे करुणा के, दया के, पीसफुल इस मैसेज को समझे और हमारा फरीजा दावत भी अदा हो। और साथ में जो गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में, उसके नबी के बारे में, उसकी शरीयत के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मजाक उड़ाई जा रही है, उसका एक अच्छे अंदाज जवाब दे सकते हैं। इसके लिए कोई खास आपको उठ के जाना नहीं है, करना नहीं है। मैं ये कहूँगा मसरूफ होते ना, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते काम करना है। जिनका मैं कस्टमर हूँ जो मेरे कस्टमर की बातचीत की, जिनका मैं स्टूडेंट हूँ जो मेरे स्टूडेंट उनको बताइए, जिनसे मैं मिलता हूँ जो मुझसे मिलते घर में उनको बताइए, जिनका मैं पड़ोसी हूँ जो मेरे पड़ोसी उनको पहुँचाइए, जिनका मैं किरायादार हूँ जो मेरे किरायादार है मैं उनको बताऊंगा। तो ये भी अगर करे, सब्जी वाला है, रोटी है, गली में आने वाले कितने घर मुस्लिम है, दूध वाला भाई है, सबको बताइए यहाँ से। बस यू करना है, बोलने की जरूरत है, हम बोलेंगे अल्लाह ताला मदद करेंगे आगे की। वरना कहीं ना कहीं हम खुद खाती हैं, हम खुद कल्पित है कि हमारे ही मुंह में रखने से आज दीन इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को लोग बस करने की कोशिश कर रहे हैं, होने वाले हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए जरूरत है कि हम इस्तेमाल को दें। मैंने जो चंद बातें मुनासिब समझी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी, कुछ बातें अगर रह गई तो सवाल जवाब का सेशन इसमें आप पूछ सकते हैं। इसी पर अपनी बात को मैं खत्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपसे दुआ है कि अल्लाह सुभान व तआला जो कुछ कहा सुना जो सुना जो बात का फरमाए, हम तमाम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की समझना और समझ करना आसान करें, हम तमाम के लिए जो है शरीयत इस्लाम पर चलना आसान करें और इसके पैगाम को आसानी तक पहुँचाना जो है इसमें हमारे लिए आसानी करें, हमें खुद हक पर कायम रखे और दूसरों को हक की तरफ बुलाने वाला बनाए। जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान को जिंदा रखे, फातिमा ईमान करो तो आप खुद आवाज़ आएंगे। सुखा अभी तक मुझे कहना सुखन वसलम सलीम अलहमदिल्ला।